Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ej, desværre, Knud Brix er ikke i dag. Det er mig, der er alene ved roret. Til gengæld så har jeg en hel redaktion i ryggen, som har lavet nogle vanvittigt gode historier. Og vi skal tale om både nogle af vores egne historier og også nogle aktuelle ting. Det en af de historier, vi skal tale om, som vi selv har lavet her på redaktionen, det er også den, der er med i nyhederne om, at 131 tidligere folketingspolitikere, ja, de kan køre gratis med DSB First Class resten af livet, og det sker via en særlig ordning. Og flere af de nuværende medlemmer af Folketinget, de står faktisk også til at få sådan et her livslangt frikort til DSB første klasse. Og det får de altså den dag, som de stopper i Folketinget. Og betingelsen er, at man har været i Folketinget, altså medlem af Folketinget, i 12 år. Og at man har været medlem før 1. januar. Og det er jo bare et særligt privilegie, de har. Og jeg ved ikke, om det er en historie, der handler om, at det koster skatteborgeren en masse penge. Næ, det handler bare om, at der er nogen, der får lov til at køre gratis og endda på første klasse, og så er der dem, der arbejder i den offentlige sektor, der selv skal betale. Ja, lad os bare lige høre, hvad pendlerne de tænker om det. Det synes jeg, der lyder lidt vanvittigt. Ja, det taler vi om hele morgenen, det her. Vi skal også tale om andet, men vi finder tilbage til det her emne. Og vi skal også tale med en politiker, som har sådan et her kort. Vi skal bare høre, altså, hvor ofte kører han egentlig på første klasse. En anden politiker, vi skal tale med, det er Jan Johansen fra Socialdemokratiet. Og han er deres nye færdselssikkerhedsordfører. Og det er lidt særligt, at han er blevet færdselssikkerhedsordfører, fordi at han fik faktisk frakendt sit kørekort tilbage i 2010, fordi han kørte 115 km i timen i en byzone, hvor man jo kun må køre 50 km i timen. Og vi ringer bare lige til Jan og hører, hvad der skete den dag, hvor han kørte 115 km i timen. Så skal man i hvert fald ikke komme og sige, at politikere, de ikke har erfaring fra det virkelige liv. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Og her i juli, der ringer vi også til danskere, som bor i udlandet, altså danskere, der er rejst ud for arbejde eller på grund af kærlighed, og så simpelthen aldrig er vendt hjem igen. Og nu skal vi have fat i dig, Mette Nielsen. Godmorgen, du bor i Australien. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er klokken hos dig? Nu er den lige over 10 minutter over 12 om midt på dagen. 10 minutter over 12 midt på dagen, du er foran. Ja. Mette Nielsen, hvilken by er det, du bor i Australien? Jeg bor i Perth på vestkysten af Australien. Og da vi ringede til dig i går, der var du i strikkeklub. Ja. Hvad for nogle australske nyheder taler I om der? Jamen, vi sad og talte om, at der var en café, hvor de havde nogle børn, en familie, havde købt kaffe og brownies. Og så var der hash i den her brownie. Og så blev børnene jo, der var hallucinationer, og de måtte på hospitalet og alt muligt. Og så snakkede vi om, hvordan kunne det komme til at ske. Selvfølgelig er det ulovligt. Og så kommer vi til at tale om, hvordan kan det komme til at ske. Er det en eller anden medarbejder, som synes, det var sjovt at bage en kage med has? Eller ja, hvordan kan det komme til at ske? Ej, hvad skete der med børnene? Jamen altså, de kom på hospitalet, og så fandt de ud af, at det var faktisk has, det var i de kager. Og, men hvordan finder man ud af, hvordan det skete? Og så talte vi om, vil man tage hen på den café, fordi man synes, det er sjovt, eller vil man blive væk fra den café? Hvilken impact har det på en forretning som det? Ja, hvad med dig? Vil du tage dig hen nu? Altså, jeg synes, det er lidt sjovt. Selvfølgelig, så kommer det jo aldrig til at ske. Og jeg synes også, det er lidt interessant, for jeg har selv et lille bageri her i Perth. Så jeg synes også, det er lidt sjovt, at det kunne jo komme til at ske, hvis man nu ikke er... man ved ikke, hvad det er i de mad, man laver, som man sender ud, hvis man ikke er helt 100% forsigtigt. Ja, og jeg tror, at man skal være rimelig bevidst, hvis man putter hash i kagerne. Det er ikke en fejl. Men det må lige høre, du flyttede til Australien for 22 år siden? Ja, jeg flyttede herover i 1997 på grund af mit arbejde. Som kemiingeniør? Ja, jeg arbejdede i olie- og gasindustrien i mange herrens år. Og kom herover på grund af jobmulighed herover. Og så nu bærer du knækbrød i dag? Ja, så arbejdede i mange år. Så da det var det der krise i 2012, holdt jeg mig at arbejde. Og så rejste vi lidt rundt, min mand og jeg. I 15 begyndte jeg så at bage dansk knækbrød herover, bare for sjov. Det er godt, den der helt almindelige danske knækbrødsopskrift. Og det er et super hit. Så nu bager vi hjemme i garagen og sælger til, jeg tror det er 45 butikker rundt omkring i Perth. Nå, okay. Og Mette, hvorfor er du aldrig kommet tilbage til Danmark? Åh, det er så dejligt at være i Australien. Så du har det godt at bære knækbrød. Det lyder dejligt. Og du går i strikkeklub. Mette, jeg ved ikke, om du har nogle aviser foran dig, men kan du ikke nævne en historie, altså en artikel fra aviserne i de australske aviser i dag? Jo, forsiden i dag i avisen, det er, at vores nye nyvalgte regering har lovet en udbetaling af $1,080 til alle skattemodtagere inden for bestemte rammer. Og så står der en masse om i avisen om, hvem er det, der får dem, og hvad det betyder for dem, der får dem, og hvad vil de gerne bruge pengene til. Og det ligner jo lidt, at det gjorde de nu for nogle år siden igen, for ligesom for gang i økonomien. Nå, okay. Tænker du, det er en god eller en dårlig nyhed? Jeg tror, det er en god idé. Jeg tror, der er krise. Folk har ikke nogen penge at bruge. De er bekymrede. Jeg tror, det er godt. Og gælder det så også for dig? Altså, kommer du også til at få nogle penge? Nej, jeg tjener ikke nok til at få. Nå, okay. Okay. Nå, ej, hvor godt. Nå, men Mette, tak fordi du ville læse et højt fra avisen, og også fordi du havde den gode historie der nede fra, hvad var det, den lokale café, som havde ved en fejl solgt hashkager? Ja, det var en fejl. Kan du huske, hvad den café hedder? Den hedder Woodwell Café. Okay. Mette, ha' en rigtig dejlig dag. Tak for det. Hej, hej, lige måde. Og det var altså Mette Nielsen, der er bosat i Australien på 22. år. I går, der ringede vi jo til Rio de Janeiro i Brasilien, og så har vi også været forbi Estland og Kenya, og vi fortsætter resten af måneden med at tale med jer danskere, som altså er bosat i udlandet. Og jeg ved også, at der er nogen, der lytter til 24/7 morgen. Så er der nogen, der lytter med lige nu og er udenlandsdansker, ja, så skriv ind på 426-00-427, så kan vi jo ringe jer op i løbet af juli. Radio 24/7. Hvor meget kommer den nye regering til at mindske antallet af fattige børn i Danmark? Det har vi jo talt om i løbet af denne her uge her i morgenprogrammet. Og det er også et af de helt store spørgsmål i dansk politik lige nu. Regeringen og støttepartierne, de har aftalt at fastsætte en fattigdomsgrænse, altså definere, hvornår man egentlig er fattig, og finde en erstatning for kontanthjælpsloftet, som så skal mindske børnefattigdommen. Og det her, det bliver afgørende for en ny regerings overlevelse, kan man sige, at man finder en løsning, som alle fire partier er tilfredse med. Victoria Velasquez, godmorgen. Godmorgen. Du er ordfører for beskæftigelse hos Enhedslisten. Ja. Og lad os starte med fattigdomsgrænsen. Hvornår er man fattig som barn i Danmark? Jamen hele intentionen i forhold til at skulle lave en fattigdomsgrænse, det er jo netop at se på, hvornår er man fattig, hvad er det for nogle sociale afsavn, man kommer til at mangle, og hvor står man i forhold til resten af befolkningen i forhold til at have en basisindkomst til at kunne købe de nødvendige ting, som nærende mad kunne på vinterstøvler, når det er koldt, og have råd til også at gå til fritidsaktiviteter. Så det er jo, når man mangler de ting, at vi går ind og siger, at man er fattig. Og det er jo noget af det, som vi skal ind og finde ud af, hvor vi kommer til at lægge grænsen. Og det er jo lidt svært at måle på, sådan noget med vintersko og fødselsdage og sådan noget. Så har I nogen mere præcis definition af det? Det vi gik ind og så på sidste gang, da vi havde en fattigdomsgrænse, det er jo selvfølgelig, hvad er medianindkomsten i samfundet? Men indkomst kan jo være mange ting. Der er jo også nogle ting omkring, hvor mange udgifter har man til sin bolig, hvor mange udgifter har man, hvis man har børn eller ikke har børn. Og det er også derfor, det princip med, at man ser på, hvilke faste udgifter har man, dem får man en støtte til, er et ret godt princip, også en af årsagerne til, at vi gerne vil have afskaffet kontanthjælpsloftet, fordi at det jo netop går hen og fjerner nogle af de ydelser, man så har til sine faste udgifter. Sidste gang, at Danmark havde sådan en fattigdomsgrænse, det var under Helle Thorning-Schmidt-regeringen. Ja. Og der skulle man så have en indkomst på under halvdelen af medianindkomsten, og ikke have en formue over en vis grænse. Og et eksempel kunne være, at en familie med to forældre og to børn, ja, det svarer i dag til 21.200 kroner i alt om måneden efter skat. Og med den gamle fattigdomsgrænse, der skulle man leve under denne her grænse i hele 3 år, før man blev beregnet som fattig. Og SF, de vil gerne have en ny fattigdomsgrænse, hvor man skal leve under grænsen i bare 1 år, for at tælle med i statistikken. Og i dag, der er der knap 65.000 fattige børn. Det tal hørte vi også flere gange blive nævnt under valgkampen. Og det er altså, hvis man bruger, vel at mærke, denne her grænse på bare et enkelt år. Men hvis nu man bruger den gamle grænse med en periode på 3 år, jamen så vil der faktisk kun være det, der svarer til 15.000 fattige børn i Danmark. Det viser beregninger både for CEPOS og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hvis det står til jer, skal man så have været fattig i 1 år, eller i en periode på 3 år, før det tæller med? Altså allerhelst så vi jo, at man slet ikke skulle leve i fattigdom. Og grunden til, at vi gerne vil have, at det værktøj, som fattigdomsgrænsen kommer til at skulle være, skal være på 1 år, det er fordi, at når vi skal lave nogle politiske aftaler, når vi skal finde ud af nogle ting, så vil vi jo også analysere på, hvilke konsekvenser har det. Og der er det jo vigtigt, at man kan se på allerede inden for 1 år, hvor mange mennesker kommer det her til at skubbe ud i fattigdom, og omvendt, hvor mange mennesker vil det her løfte op fra fattigdom. Og der er det ret vigtigt, at vi har den på 1 år. Men det er selvfølgelig klart, at det er ret alvorligt, hvis man lever under fattigdomsgrænsen i 3 år. Så derfor er det jo også vigtigt at kunne se tallene over en længere periode. Og jo længere vi begynder at måle på det her, kan vi jo også se, hvem der faktisk igennem et langt stykke af deres liv lever under fattigdomsgrænsen. Så I på linje med SF, det skal være 1 år, man måler efter. Ja. Hvad kan ulemperne være ved, at man kun kigger på et enkelt år? Altså jeg tænker, man får noget forskelligt ud fra det, man måler. Og med 3 år, der kan man jo se et ret seriøst problem. Vi ved, at bare 1 år i fattigdom gør, at børnene får dårligere chancer for at få en uddannelse senere i livet. Og 3 år kommer til at gøre endnu mere mærkbar forskel. Så det handler jo om at se dem, hvor der virkelig er et problem. Altså et rigtig stort problem. Man kan også se ulempen ved et enkelt år, hvis man kun kigger på et enkelt år. Det sagde Lars Andersen, der er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, til mig i forgårs. Han sagde, man kan risikere at puste et problem op. For der kan jo være nogle familier og borgere, som i et enkelt år pludselig har en lavere indkomst. Det kan være, at man mister sit job, eller man er på jordomrejse, man starter virksomhed. Der kan være nogle forskellige årsager til, at man pludselig falder, eller ens indkomst bliver lav bare i et enkelt år, men man ikke er det vedvarende. Og det er jo også derfor, der er en enorm stor forskel på tallene. Mm. Hvis man måler på 1 år, jamen, så er der 65.000 fattige børn. Hvis man så kigger på en periode over 3 år, så er det kun 15.000. Så er det ikke også en ulempe, at I kan risikere, at I puster et problem op? Jeg tænker ikke, at man puster et problem op. Jeg tænker, at man anskuer og analyserer problemer, der er på forskellige måder. Hvis man mister sit arbejde og kommer under fattigdomsgrænsen, så vil jeg også mene, at det er et reelt problem her og nu. En del af vores sikkerhedsnet er, at man skal kunne leve et liv, der er værdigt, og ikke komme ud for en social rute, bare fordi man mister arbejdet eller bliver syg. Og det er derfor, jeg tænker netop 1 år, når det handler om de politiske aftaler, vi skal lave, og hvordan vi skal leve op til de dele af forståelsespapiret, som siger, at vi skal reducere uligheden, og at vi skal bekæmpe fattigdom, at det er så vigtigt, fordi at det er der, hvor vi kan se konsekvenserne her nu. Men selvfølgelig skal vi jo også se på dem, der har levet i fattigdom i 3 år, og også ikke kun dem med børn, altså også dem, som er enlige og voksne mennesker. Ja. Denne her definition, den bliver meget vigtig, altså om ja. I som støtteparti og om hele, altså om regeringen, kommer til at definere det ud for 1 år eller 3 år, fordi at der er så stor forskel så i antallet af børn. Hvor vigtigt er det her for jer, at man måler det ud for 1 år? Det er ret vigtigt, og man kan sige, det er jo en rød tråd igennem hele forståelsespapiret. Noget af det, der også var vigtigt for os, var, at der ikke skulle laves store arbejdsudbudsreformer, hvor at man tog fra nogle af dem, der havde mindst. Er det et ultimativt krav fra jeres side af? Jamen altså, Enhedslisten, vi er ikke kommet med nogen ultimative krav for os, så handler det om helheden. Og det er jo også, fordi vi har lært det sidste gang, at så kan man få én ting igennem, men hvis der så bliver rykket skævt på noget andet, så kan vi risikere, at der er nogle mennesker et andet sted, der bliver skubbet ud i fattigdom. Så for os er det et politisk værktøj for at se, hvordan får vi lavet nogle gode politiske aftaler, der får reduceret uligheden. Socialdemokratiet har ikke besluttet sig endnu, men i december sidste år, der sagde Pernille Rosenkrantz-Theil til Børsen, at en ny grænse i overordnet træk nok vil komme til at ligne den gamle fattigdomsgrænse på altså 3 år. Mm. Og altså som stat, siger hun så, der skal man vælge, om man bruger det ene eller det andet, og der synes jeg, det er mest relevant at bruge den 3-årige fattigdomsgrænse. Så de er jo ret... Det tyder i hvert fald på, at I kommer til at være uenige her med Socialdemokratiet. Hvor mange fattige børn må der være, før I er tilfredse i Enhedslisten? Det kommer nok heller ikke til at være første gang, at vi bliver uenige med Socialdemokratiet om noget. Men det er jo der, hvor at vi må arbejde og forhandle os frem til nogle gode resultater. Altså for at vi er tilfredse, så skal der ikke være nogen, der lever i fattigdom, og det er jo... helt ideelt, og det er også derfor, at hvert et skridt, vi kan tage i den rigtige retning her og nu med børneydelsen, hvor vi kan hjælpe omkring 7.000, tror jeg, beregningerne har været børn, som ellers ikke ville blive hjulpet, hvis det var den gamle regering. Det er jo et skridt i den rigtige retning. Så for os, så er det bedre, når det går godt med noget, hvor vi får løst noget, men vi er selvfølgelig først tilfredse, når vi har løst problemet. Ja, og mens I forsøger at løse problemet, så lever børn jo i fattigdom ude i Danmark. Ja. Og I er blevet enige med den nye regering, SF og Radikale, om at give alt 250-300 millioner i børnetilskud til familier, der er på integrationsydelse eller ramt af kontanthjælpsloftet, indtil I har fundet den her nye løsning. Og det er endnu uklart, altså præcis, hvordan det skal udmøntes. Men det midlertidige tilskud betyder så, at en enlig mor med 2 børn eksempelvis vil modtage et skattefrit beløb på ca. 1.700 kroner om måneden. Og ifølge den liberale tænketank Cepos, så vil det her altså, de her 1.700 kroner, kun løfte ca. 7.000 ud af de i alt knap 65.000 børn. Det vil altså betyde, at der stadig er... ja, altså 57.000 fattige børn i Danmark. Hvorfor er det godt nok, at I kun løfter 7.000 børn i hele den her lange periode, hvor I kommer til at forhandle? Måske kommer det til at tage et år med den her nye kommission? Jeg tror, at alle, der følger med i politik, de ved, at selvfølgelig vil Enhedslisten gerne have mere. Vi vil gerne hjælpe alle børn, også dem, som er over 15 år gamle. Og derfor så bliver vi også ved med at knokle på og... Man kan sige, det handler jo ikke om at vente et år i forhold til det politiske arbejde. Vi er jo allerede i gang nu. Den ydelseskommission, der også skal være, der handler det også om at se på, hvordan kommer kommissoriet til at være der? Hvilket afsæt og hvilke rammer skal de arbejde ud fra? Men hvis vi har en mulighed for at hjælpe nogle mennesker, og i det her tilfælde 7.000 børn, som ellers ikke ville være blevet hjulpet, så vil vi selvfølgelig sige ja til det. Victoria Velasquez, ordfører for beskæftigelse hos Enhedslisten. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte være med. Og så har vi altså både talt med de radikale og Enhedslisten, og begge partier vil altså gerne måle fattigdom ud for et enkelt år, og så mangler vi altså at tale med Socialdemokratiet. Det er altså ikke, fordi vi ikke har forsøgt, men det skal nok lykkes i løbet af juli måned. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. En tysk kvindelig kaptajn, Carola Rakete fra hjælpeorganisationen Sea-Watch, er blevet løsladt efter sin husarrest af en dommer. Og grunden til, at hun har været i husarrest, det er, at hun sejlede 40 afrikanske migranter i land på den italienske ø Lampedusa. Og dermed der brød hun altså det italienske forbud mod at tage imod migranter. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, om hun er en helt eller om hun er kriminel. Martin Bjørk, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist, freelancejournalist i Milano. Vil du ikke lige uddybe, hvad den tyske kaptajn, hun præcis gjorde i weekenden? Jo, men altså, Carola Rakete, som hun hedder, den tyske kaptajn på nødhjælpsskibet Sea-Watch 3, hun blev så anholdt natten til lørdag, fordi hun, som du fortalte lige før, hun trods det her forbud om at sejle ind i italiensk havn med migrantskibe, stadigvæk gjorde det med 40 afrikanske migranter, som hun havde samlet op i Middelhavet. På det her tidspunkt, der er hun og Sea-Watch 3-mandskabet, som var tysk også, der har de været til havs med migranterne i over 2 uger. Og tilstanden var ifølge Rakete blandt migranterne begyndt at blive forværret. Altså det drejede sig ifølge hende simpelthen om at redde liv, da det var, hun styrede mod Lampedusa. Og de har så ligget og skvulpet i søterritoriet ud for den italienske kyst i de her uger her, og Arketes håb har været klart, at myndighederne vil tage imod hendes skib på trods af det her forbud, som indenrigsminister Matteo Salvini han har fået vedtaget, der jo har forbudt netop at lade redningsskibe med migranter ligge til ved italienske kyster. Men den tyske kaptajn trodsede det her forbud, og så på sin vej mod kajen, der ignorerede hun også samtidig militære ordre om at vende om. Og så sker der det rigtig uheldige, at hun også rammer en patruljebåd med 5 italienske politifolk ombord. Og det kunne have været endt meget værre, end det gjorde i sidste ende. Der var der ikke nogen personer, der kom til skade, men hun bragte ikke desto mindre politipatruljens sikkerhed i fare. Og det har altså været et af anklagernes argumenter for, at hun bør straffes hårdt. Hun blev så fremstillet i et 3-timers retsmøde på Sicilien i byen Agrigento, hvor hun fik at vide maksimumstraffen for anklagerne mod hende. Det var 22 års fængsel. Det skete mandag. Og Salvini, indrigsministeren, anti-immigration og legaleder, han var hurtigt til at kalde Sea-Watch 3-kaptajnen for en menneskesmugler for at bedrive en krigshandling ved at styre ind i det italienske politi. Ikke? Og jeg skal lige forstå, gjorde hun det med vilje? Nej, altså i retten der undskyldte hun, at hun havde ramt politibåden, men hun insisterede samtidig på, at det var et uheld, og hun udelukkende handlede efter sin humanistiske overbevisning. Det var også midt om natten, skal man huske på, så udsynet har sikkert været dårligt. Og blev hun arresteret, fordi hun altså næsten påsejlede den her båd, eller fordi at hun bragte de her migranter i land? Jamen, det er jo begge dele. Okay. Fordi det er jo forbudt at samle, og det er jo i øvrigt også noget, som hun blev jo så løsladt tirsdag aften, men kan jo så stadigvæk forvente at blive retsforfulgt i forhold til at have assisteret og faciliteret illegal immigration ind til Italien. Men anklagerne omkring vold mod de her politimænd, de er blevet smidt ud nu i retten. Og har du set det her skib? Har du set fotografier af det? Kan du beskrive, hvor stort det er? Jamen altså, det er en typisk vessel, så der kunne godt være flere på, men det var sådan et godt fyldt op skibet. Okay, ja, for jeg tænker, det er alligevel vildt, de har været derude i 14 dage, og hun har været med 40 afrikanske migranter. Hvad havde de italienske myndigheder tænkt sig, at hun skulle have gjort i stedet for at sejle ind til Lampedusa, ved man det? Jamen, de italienske myndigheder har jo den her hardline om, at de ikke vil være, som Salvini siger i sin retorik, losseplads for afrikanske migranter. Og det har jo været siden juni 2018, ikke? Så over et år nu, hvor det er, at det er blevet forbudt, simpelthen. Ja. Så de så gerne, at hun havde sejlet dem til Nordafrika? Nå ja, sikkert helst. Men jeg tror ikke så meget, at det er vigtigt for Italien, hvor de kommer hen, bare de kommer til Italien. Mm. Det er ligesom den her, og det er jo hele regeringen eller Salvinis magtfundament ligger jo i det her strongman-image om at være barrieren. Du nævnte også lige, at den italienske indrigsminister Matteo Salvini har kaldt hendes handling for en krigshandling. Har der været andre reaktioner? Jamen altså, der har været rigtig mange reaktioner fra starten af, især fra Tyskland selvfølgelig, fordi det var en tysk besætning og en tysk kaptajn. Så den tyske udenrigsminister Heiko Maas, han har fra starten været ude at forsvare Carola Rakete. Han udtalte, at han kun kunne acceptere den mulighed, at hun blev løsladt. Og præsident Steinmeier, han udtalte også, at hvis man redder menneskeliv, og hvis man sætter sig for at redde menneskeliv, skal man ikke betegne som at være kriminel. Og det er jo sådan set det, Salvini han har gjort ved at kalde hende en krigsforbryder. Ikke? Han siger også, at Steinmeier sagde også, at Tyskland forventer, at den italienske regering opfører sig bedre. Og der har Salvini jo så svaret igen på Twitter, at Tyskland simpelthen skal blande sig udenom, og tyske borgere skal følge de italienske lov, når de befinder sig i Italien. Frankrig har også været ude og kalde Salvinis opførsel for uacceptabel. Det var en talsmand for den franske regering. Så der har været en del... man kan godt sige, at der har været nogle dage med international diplomatisk pres på den italienske regering. Martin Bjørk, mange tak, fordi vi måtte ringe til dig. Velbekomme. Journalist i Milano, og nu er hun altså løsladt den tyske kaptajn. Klokken den er 6:30, og efter et nyhedsoverblik, der skal vi til en historie om, altså der handler om privilegier. Det er sådan, at tidligere politikere, de kan køre gratis med DSB på første klasse resten af deres liv. Det drejer sig helt nøjagtigt om 131 tidligere folketingspolitikere og ministre. Det er en opgørelse, vi har fået her på Radio 24/7 af DSB, og den viser også, at der er 26 nuværende folketingspolitikere, der står til at kunne få det her kort, så de kan køre gratis med DSB resten af deres liv, når de stopper. Og man kan sige, at det er jo ikke en historie, der handler om store, dyre udgifter for staten, men det handler om, at de får nogle særlige privilegier som folketingspolitikere. Altså i en tid, hvor man jo ellers fokuserer meget på at skære fra i det offentlige og udjævne forskellen på politikere og andre borgere. Hvad tænker du? Skriv ind på 42 60 24 7. Er det for dårligt, at politikere de får lov til at køre med toget gratis og endda på første klasse resten af deres liv, mens alle andre de skal betale for en billet? Det kan også være, at du tænker, at det er fuldstændig på sin plads, og at det er, der er flere, der burde have sådan et her kort og kunne køre gratis på DSB første klasse. Vi har også talt med Bent Greve, som jo er arbejdsmarkedsforsker, og han siger, at det her det er et levn fra en anden tid, og det er også derfor, der er sat en stopper for lige præcis det her, den her ordning. Men ikke desto mindre, så fungerer den altså, og vi skal tale med Helge Adam Møller. Han har jo en årrække været folketingsmedlem for De Konservative, og ham skal vi tale med om 2 timers tid. Nogle af dem, der har kortet, det er Helge Sander, Birthe Rønn Hornbæk, Lars Barfod, Sten Gade, Ole Sohn, Bjørn Elmqvist og så videre også Per Stig Møller. Meget mere om den historie om 3 minutter. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Politikerne overdrev fordelene ved en Tour de France i Danmark, da beslutningen blev præsenteret i februar. Dengang hed det, at flere milliarder seere ville følge med, og det er ubetalelig reklame for nationen. Men de positive effekter er groft overdrevet, det mener flere forskere, skriver Politikken. Seertallene er markant lavere, de mulige indtægter oppustet, og udgifterne bliver større end de knap 90 millioner offentlige kroner, de er angivet til at være. De danske politikere og arrangører havde ellers adgang til mere troværdige oplysninger end dem, der blev præsenteret for offentligheden i februar. Det viser aktindsigter fra Statsministeriet. Der er sket et fald i andelen af ældre over 65 år, som modtager kommunal hjemmehjælp. Det viser beregninger, som Kristeligt Dagblad har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Hvor 21% af personerne i hele landet over 65 år i 2008 blev visiteret til hjemmehjælp, er tallet i dag 12,8%. Tidligere på året viste en analyse fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, at hver tredje af de svageste hjemmeboende ældre, der har 2 eller flere funktionsnedsættelser, i dag sidder i eget hjem uden den hjælp, de har brug for. 1 million mennesker skal evakueres i Japan, som er ramt af skybrud, det skriver nyhedsbureauet DPA. Det voldsomme regnvejr, der de seneste 2 dage har havet det sydlige Japan, har i dag forårsaget oversvømmelser og mudderskred. Siden fredag er der faldet mellem 900 og 1000 mm regn i nogle områder i de 2 hårdt ramte provinser. De radikale ser det som en stor sejr, at flygtninge i risiko for at blive sendt hjem kan blive i Danmark, hvis de har arbejdet 2 år i samme branche. Men kun en lille gruppe mennesker opfylder betingelserne, skriver Jyllandsposten. Tænketanken Kraka har analyseret de nyeste data fra Danmarks Statistik og konkluderer, at ca. 750 af de i alt 25.600 flygtninge og familiesammenførte, der kom hertil i perioden 2010-15, opfylder kravet. Alligevel er folketingsmedlem for Radikale Jens Rode godt tilfreds. Det er jo en helt principiel afgørende forandring for den enkelte. Fordi nu er det den enkelte, der selv kan medvirke til at ændre på sin situation. FN's Sikkerhedsråd er ikke nået til enighed om en fælles erklæring, som fordømmer et blodigt angreb mod migranter i Libyen. Det skyldes, at USA ikke har givet grønt lys til ordlyden i erklæringen. Det oplyser unavngivende diplomater, skriver nyhedsbureauet AFP. FN's Sikkerhedsråd har sent i aftes dansk tid holdt et 2 timer langt hastemøde bag lukkede døre om angrebet. Natten til i går blev et detentionscenter for tilbageholdte migranter ramt af et luftangreb i Libyens hovedstad Tripoli. Mindst 44 mennesker blev dræbt, mens flere end 130 blev alvorligt såret. Skyet i dag, og i Jylland regn af og til, der breder sig til resten af landet. Temperaturer fra 13 til 18 grader med jævn til hård vind fra vest. Ved kysterne kuling og i Nordjylland kraftige vindstød. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Thomas Fugt. Godmorgen. Journalist her på kanalen. Jeg har nævnt det flere gange her til morgen. 131 tidligere folketingspolitikere, de kan resten af deres liv køre gratis med DSB endda på første klasse. Hvad er det for en ordning? Jamen det her, det er et gammelt levn fra fortiden, hvor man mente, at når for eksempel folketingspolitikere, de stoppede inde på Christiansborg, så skulle de også have mulighed for at komme ud og besøge vælgerne og tale med folk og kom rundt i landet, og så gav man dem sådan et frikort til DSB, hvor de simpelthen kunne rejse land og rige rundt gratis. Men hvorfor først, når de er stoppet? De burde da have fået det inden, så, ja, hvis det er det argumentet. Fordi man også havde det som valgt medlem og som siddende medlem, men man skulle også have det bagefter, besluttede man. Og det her levn fra fortiden er altså fortsat helt op til jamen i dag, fordi vi kan jo så fortælle her til morgen, at der altså faktisk er 131 tidligere politikere, som altså har det her særlige privilegium, at de altså kan køre med DSB første resten af deres tilværelse. Og det er jo en helt særlig ordning. Lige nu er der 131, der som sagt har det her lille plastikkort, som vi kan forstå det er, som man altså kan vise og køre rundt med DSB første resten af livet. Og der er der yderligere 26 politikere, som lige nu sidder i Folketinget, som altså står til at få det den dag, at de forlader Christiansborg og dansk politik. Det, der kræver at få sådan et kort her, det er, at man altså har været medlem af Folketinget i 12 år, og at man skal have været valgt ind før 1. januar 2005. Så det vil sige, det er jo også en ordning, som altså langsomt udfases, fordi der jo helt naturligt kommer flere og flere ind, som jo ikke har været medlem før 2005. Men altså, der er altså stadigvæk de her 26 nuværende politikere, som står til at få det den dag, at de stopper ind i Folketinget. Jeg kan lige nævne nogle af dem. Mm. Det er Lars Løkke Rasmussen, Bertel Haarder, Pia Kjærsgaard, Henrik Dam Kristensen, Mette Frederiksen, Marianne Hjelved, Christian Thulesen Dahl, Peter Skåb, Inger Støjberg, Henrik Sass Larsen, Søren Søndergaard. Altså en lang række ret kendte politikere, som simpelthen resten af livet kan køre gratis på første klasse. Hvad får man egentlig på første klasse? Er det ikke noget med, at man får en kop kaffe og en avis? Jo, og der er noget vand, og jeg tror, man skal vist ikke bestille pladsbillet, der er et eller andet med det. Det skal så godt nok selv betale, har jeg fået at vide af Folketingets administration. Altså, hvis man som tidligere folketingspolitiker gerne vil ind og køre med første klasse, så kan man stadigvæk betale for sin pladsbillet, når man skal ud og køre med DSB. Og det skal også lige nævnes, at det her altså kort pladsbillet, altså den, der hedder pladsreservation, ja, på 30 kroner? Ja, sådan. Den skal man altså selv ind og betale. Og kortet er også skattepligtigt, det vil sige, at man skal altså som politiker skal man selv opgøre når året om, hvor meget man har kørt for, og så skal det opgives til skat. Og det har der tidligere været noget problematik omkring for en 10-12 år siden, hvor der faktisk var nogle politikere, der ikke gjorde det, fordi man fra Folketingets side havde glemt at fortælle de her politikere, at det her kort, det blev man altså beskattet af. Så det er jo en meget særlig ordning, det må man bare sige. Det er der mange, der spørger ind til, Thomas. Martin skriver, det er fint med mig, bare de også beskattes af deres togkort. Det gør de. De skal selv opgive til skat, hvilken værdi deres rejser har haft det forgangne år. Så der skal de så selv sidde og lave en opgørelse. Okay, men jeg har kørt til Aarhus så mange gange, det har en værdi af det her, så det skal jeg beskattes af. Men hvem holder øje med det? Fordi de køber ikke nogen kvittering eller billet. De stiger vel bare ombord, når kontrolløren kommer, så viser de kortet, og så får de ikke nogen bøde. Så vidt vi forstår, så bliver det ikke registreret hos DSB, hvor meget de her personer her, de rent faktisk kører for. Så det er altså op til den enkelte politiker, og der har man altså, hvad kan man sige, et meget tillidsfuldt forhold. Jeg tager lige et par sms'er. Mm. En lytter skriver, DSB skal vel gøre noget, for man gider bruge lortet. Jeg ved ikke, om at man så får mere lyst til at bruge DSB, hvis der sidder politikere på første klasse. Lars skriver, Hej, de burde da selv have råd til at betale for toget. Det var bedre, hvis studerende kunne køre gratis, men typisk de forgylder sig selv. En anden skriver, det er vel fint nok med gratis transport, men loven bør da være lige for alle, så de skal naturligvis beskattes ud over det, ikke? Og så skriver han også, at han har været inde og søge på en førsteklassebillet, og den koster vel mellem 500 og 1000 kroner. Jeg tror, han har skrevet 5.000 til 10.000, men det er så dyr en førsteklassebillet. Ja, jeg har fået en min kollega til at lave en opgørelse lad os fortælle det. Siden. Altså, hvis man for eksempel kører fra Aarhus til København på første klasse, det koster 1.158 kroner for en tur-retur-billet. Okay. Hvis man kører på en almindelig standard, så vil den koste 798. Hvis man så kører den tur her et par gange om ugen i et år på første klasse, så svarer det til 120.000 kroner. Okay. Ja. 120.000, hvor mange gensætter du? Hvis man kører frem og tilbage fra mellem København og Aarhus to gange om ugen, for eksempel, okay, så svarer det til 120.000 kroner på et år. Ja, der skriver Jørgen også ind, altså hvor meget er det lige, de kører med tog? Og det ved vi jo sådan set ikke, men vi har faktisk forsøgt at ringe til ret mange, bare lige for at høre, hvor ofte bor I det her. Og senere skal vi tale med Helge Adam Møller. Lige præcis. Fra Konservativ. For lige høre om, hvornår han sidst kørte på første klasse, gratis med DSB. Der er jo som sagt 131 tidligere folketingspolitikere, som har det her kort her. Og jeg forsøgte at ringe rundt til nogle af dem, hvor jeg kunne juste mig frem til, jamen de har været i Folketinget i 12 år, og de har været medlem før 2005. Og der var altså held ved mange af dem. Der var mange, der bekræftede, at de havde kortet. Det var blandt andet Helge Sander, Lars Barfod, Sten Gade, Ole Sohn, Birthe Rønn Hornbæk og nogle andre. Men de ville altså ikke udtale sig om, hvor meget de bruger kortet, eller hvad de overhovedet mener om ordningen. Så det havde vi ikke så meget held med. Det var kun Helge Møller, den tidligere konservative folketingspolitiker, som havde lyst til at stille op og fortælle om, hvordan han bruger kortet. Godmorgen, Martin. Godmorgen. Hej, du har ringet ind, eller vi har ringet til dig, for du har sendt en sms, og jeg har lige mistet overblikket over alle de sms'er, der tikker ind lige nu om transport. Hvad tænker du om den her ordning, de har kørt gratis resten af deres liv? Jamen, dybest set, det synes jeg jo bare, at altså, det er jo en aftale, der er indgået mellem to individuelle parter. Den ene part, det er staten, det er jo sådan set okay. Men selvfølgelig, så må det jo også betragtes som en ekstra indkomst, og ergo, så må de vel også skulle beskattes af den resten af deres liv. Eller i hvert fald, så længe de har det gode stil til rådighed. Så du tænker, hvis de bare betaler skat af det, så er det fint med dig? Det synes jeg jo sådan set. Altså, det er jo en aftale, der er indgået, den kan man ikke bare annullere. Nej, men man er så i gang med at udfase den. Kan man så sige. Jens han skriver også ind, med de pensioner og eftervederlag, de slæber med sig fra Folketinget, tvivler jeg på, at de overhovedet bruger offentlig transport eller har brug for gratis transport. Altså, synes du så, det er fair, at de benytter sig af ordningen, Martin, eller burde de se sig for gode til at bruge den her ordning? Jamen, det synes jeg egentlig er fair nok, at de gør. Altså, hvis de har fået det stillet rådighed, så er det jo ligesom, hvis jeg får stillet en firmabil rådighed, så må jeg også gerne bruge den privat. Vejen bliver beskattet af den, og det synes jeg jo sådan set også er fint nok. Frem til, at de bare bliver beskattet af værdien af det, fordi det er jo godt, de får stillet til rådighed. Men der er mange lytter, der skriver ind, helt ærligt, det bør da være lige for alle. Altså, synes du, det er mere fair, at politikerne de kan køre gratis på første klasse, end de studerende? Det har jeg ikke. Altså, om de kører gratis, eller hvad de gør, altså, så længe det er en aftale, der er indgået, så synes jeg, det er ganske rimeligt, at de benytter sig af det. Tak, Martin. Jeg synes ikke rigtigt, at der er andet at sige til. Nej, du er ikke farvet. Det lyder godt. Ha' en rigtig dejlig dag. Tak lige måde dig. Tak, Thomas Fugt. Det var slet. Senere så skal vi også en tur ind i en togkupé og høre, hvad pendlerne tænker om det her. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu skal vi til en ret grim sag i Randers, som ikke er særlig behagelig. Det er en pædagog i Randers, der blev anklaget og sigtet for at begå overgreb på et barn i en børnehave. Børnehaven Stjernehuset hedder den. Og nu har han renset. Østjyllands politi, de har droppet sigtelsen efter efterforskningen af sagen. Og pædagogen her, ja, han vil gerne fortsætte med at arbejde i børnehaven. Han har været der i 23 år, men det må han altså ikke fra kommunens forvaltning. Godmorgen, Henning Jensen Nyhus. Godmorgen. Du er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Randers, og du er medlem af børne- og ungdomsudvalget. Ja, og så kender du også personligt denne her pædagogmedhjælper. Og du mener, han skal have lov til at blive ansat i samme børnehave, nemlig Stjernehuset. Hvorfor mener du, han skal have lov til det? Jamen, det er der mange årsager til, men den største årsag er jo selvfølgelig, at manden er uskyldig. Alle sigtelser mod ham er frafaldet, og sagen har været kørt op på et plan, der ikke kører nogen sager hjem. Og det er jo egentlig derfor, forvaltningen selv har gjort det sådan, at det er svært at få ham tilbage igen. Det er derfor, vi er gået ind i sagen, hvor vi siger, at det her det er galt, og der vil vi gerne have rettet forvaltningen til fremover, så ikke man tager automatik, fordi man får en anmeldelse og en sigtelse, at man så ikke kan komme tilbage til sit arbejdssted. Det holder ikke. Og nu har du talt mere om, hvorfor vil han egentlig selv gerne tilbage til den her børnehave, og ikke finde et job i en anden børnehave? Jamen, jeg har talt med ham undervejs flere gange, og han har været rimelig rolig under hele sagen, for som han har sagt, Henning, man kan ikke dømme uskyldig, så jeg hele tiden tro på, at det her det ville falde sammen med brag. Men hammeren, den fik jeg oven i hovedet, da man så sagde, at jeg ikke kunne komme tilbage til min arbejdsplads. Så tænkte jeg, hvad er det, der foregår? Jeg har ikke lavet noget. Så fjernede de mig fra min arbejdsplads, og jeg kan ikke lov at komme tilbage igen. Og det var her, hvor man kan sige, der mærker man virkelig, at han er ramt af det. Jeg ridser lige forløbet op for lytterne, der ikke kender til historien. Det er altså den 9. april, at der er en forælder, der retter henvendelse til lederen i børnehaven og melder, at en pædagog har udvist krænkende adfærd over for et barn, og pædagogen bliver fritstillet. Forældrene og børn bliver afhørt, og 22. april bliver pædagogen altså sigtet. På baggrund af flere afhøringer og undersøgelser, så vælger man altså at droppe sigtelsen mod pædagogen, og på trods af det, så vil forvaltningen altså ikke lade pædagogen vende tilbage til jobbet i børnehaven. Forvaltningen mener, at det er bedst for børnehavens fremtid, og at det imødekommer nogle forældres bekymringer ikke at genansætte pædagogen, men tilbyder ham at kunne arbejde et andet sted i kommunen. Det skal så også sige, at der er en gruppe forældre og flere byrådspolitikere her under dig, der kræver, at han får sit job tilbage. Og i forgårs var det, der mødtes byrådet ekstraordinært for at diskutere pædagogens jobfremtid. Og der beslutter man sig altså for, at man ikke vil blande sig i forvaltningsbeslutning. Og det er altså her, vi står i dag. Og du har så været i kontakt med pædagogen. Og forvaltningen vurderer jo så, at det er bedst for børnehaven at flytte ham. Hvorfor er det egentlig, at det ikke er okay, at han bare får tilbudt et job et andet sted? Han er jo ikke blevet fyret eller straffet. Han får bare et job et andet sted. Ja, og det er selvfølgelig også fint, når ikke det kan være anderledes, at han beholder sit job et andet sted. Men fakta er jo, at han og alle andre snakker om efterfølgende, at når han alligevel bliver flyttet, så er der nok noget om snakken. Og det er jo en katastrofe. Her sidder vi altså med en voksen mand, der har været på den arbejdsplads i 23 år. Hans kone arbejder også. De har to børn. Det er en helt familie, man rammer helt ulyksaligt og helt uden grund, vil jeg mærke. Og det er derfor, man kan ikke rette op på noget ved at flytte ham anden sted. Man kan kun rette op på noget ved at sige, det var en fejl det her, han skal tilbage til sin arbejdsplads. Så får han retfærdighed, så sker den fyldes. Og derfor er det rigtig vigtigt, at man passer på i de sager her, og man ikke på forhånd går rundt og siger, at denne pædagog nu skal et andet sted hen. Det er ikke rimeligt. Og hvad tænker du er vigtigst, at forældrene kan aflevere deres børn med ro i maven, altså de få forældre, der er bekymret, eller at pædagogen kan vende tilbage til sit gamle job? Jeg tænker, at der er flere aspekter i den sag her. Og med hensyn til de bekymrede forældre, så har jeg faktisk kigget meget nøje igennem sagen. Og vi har jo bare hele tiden fået at vide, at der var en del bekymrede forældre, men vi har ikke kunne få at vide, hvor mange der er. Hvis man så kigger i sagen, så kan man se, at der er to hold forældre, som har klaget, og disse to hold forældre har nu flyttet deres børn fra daginstitutionen, inden vi når dagen i dag. De er faktisk flyttet for nogle dage siden. Og derfor kan man sige, jamen hvor mange utilfredse forældre er der egentlig tilbage? Jeg tvivler på, at der er ret mange. Og personalet er jo gået grædende hjem i går, fordi de alle sammen har bakket pædagogen op. Så set ud fra mit synspunkt af, så tror jeg faktisk ikke, at der er ret mange flere utilfredse forældre. Og heller ikke på arbejdspladsen. Så er der nogle få, så er det selvfølgelig kommunens opgave at tage hånd om de her forældre. Spørge om, hvad er deres bekymring? Hvor ligger den hen? Altså på grund af, at de ikke tror, at den mistænkte, at han har lavet noget, eller der fordi, at det er personale. Altså, man er nødt til at vurdere, hvor ligger bekymringen hen, og ja, så må man hjælpe med den. Men hverken du eller jeg kan være sikre på, altså, hvor mange forældre, der egentlig er bekymret. Det er jo så forvaltningen, der har vurderet, at der er nogen. De har talt med en ekspert i arbejdsret ved Syddansk Universitet, Christian Højer Schøler. Han vurderer, at hvis der allerede har været en kraftig reaktion fra forældre, så kan det godt være sagligt at omplacere medarbejderen. Og jeg synes også, det er vigtigt at holde fast i, at han ikke bliver straffet og fyret, men han bliver omplaceret. Og eksperten siger her, det er et naturligt krav, at der skal være tillid til daginstitutionen og medarbejderne fra forældrene. Hvis den her tillid ikke er der, må forvaltningen godt lægge vægt på det og altså omplacere ham. Den manglende tillid kan i sidste ende gøre det nødvendigt at omplacere medarbejderen til en anden stilling. Og det tænker jeg vel også er udtryk for rettidig omhu. Altså, skaden er sket. Det er virkelig en tragisk hændelse, det her. Men nu er der den her mistillid. Er det så ikke rettidig omhu at tilbyde ham et job et andet sted? Nej, det er det ikke. Fordi den her mistillid, det er den, vi skal have frem. Hvor stor er den egentlig? Jeg har snakket med utrolig mange forældre. Jeg har været med til et forældremøde, hvor jeg er inviteret til. Der var 130 fremmødte. Der var ikke mange af dem, som var utrygge. Der var nogen, der sagde, at vi vil gerne vente med ham tilbage, til klagefristen er udløbet. Og hvis ikke der er sket noget inden da, så må han gerne komme tilbage. Så jeg tror altså, det er noget, forvaltningen har kørt op på et plan, det kører nogle steder hjemme. Og samtidig vil jeg lige sige, når vi taler om forvaltningen der, der har man jo allerede på et tidligt tidspunkt, før politiet træffer en afgørelse, sagt, at det her var en alvorlig sag, og det var en tragisk sag, og pædagog med, at man kom ikke tilbage til sin arbejdsplads. Så det havde man sørme allerede besluttet inden. Og det er her, jeg siger, der springer kæden af. Og hvis ikke vi politikere skal være opmærksom på sådan noget, jamen så danner det lynhurtigt præcedens for, hver gang en pædagog med hjælper eller lignende en skolelærer bliver mistænkt for et eller andet, og skal afhøres og sigtes ved politiet, og sigtet bliver frafaldet, så skal man altså flytte til pågældende fra sin arbejdsplads, hvor han har været, som i det her tilfælde i 23 år. Det går altså ikke, hvis man begynder den præcedens på sådan noget. Ja, så må man jo forebygge, at de her uroligheder, de ikke opstår. Og det har man ikke gjort her. Der har man tværtimod selv været med til at skabe dem ved et store møde, som man holdt den 23. april, og hvor man gjorde opmærksomhed på, hvor forfærdeligt det her det var, og hvor alvorligt det var. Og der går... Men Henning Jens Nyhus, du er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Randers, og du er tilfreds med, at han ikke kan få sit job i denne her børnehave tilbage. Men hvad er ligesom det negative ved, at han får tilbudt et job i en anden børnehave eller et andet sted i kommunen? Jamen, det ved alle mennesker jo godt. Altså, virker det som om, at så er han nok skyldig, siden man flytter ham. For hvorfor skulle man flytte ham? Så, og så flytter du også bare problemet her i den her børnehave, hvor han har arbejdet 30 år, vil personalet meget gerne have ham tilbage, og langt, langt de fleste vil forældre have ham tilbage. Hvis du flytter ham over i en anden børnehave, så begynder man at snakke, er det ham, man er på derfra, og hvad er det nu det for noget, og hvorfor skal vi have ham osv.? Du flytter bare problemet. Michael Måløv, der har truffet den her beslutning, han siger, at det her skaber ufravilligt bekymring hos en række forældre. Det er ikke specielt retfærdigt, men ikke desto mindre er det det, der sker. Og det har en lang forældre fortalt om. Det er en bekymring, vi er nødt til at komme i møde. Derfor tænker vi, at det er bedst for alle parter, at den pågældende tilbydes en anden stilling. Og det kan godt være, at du siger, at der er få, der er bekymret, og der ikke er så meget mistillid. Men bare det, der er en lille gruppe af forældre, der er bekymret, bør hensyn til dem så ikke veje tungere end hensyn til pædagogen, som jo får tilbudt et andet job? Nej, det må jeg helt klart sige. Og hvorfor ikke? Fordi jeg tænker da, at det er vigtigt for forældre, der afleverer deres børn i en institution, at de er helt trygge ved at gøre det. Ja. Og hvis ikke forældrene er det, så står det dem jo også frit for at finde en anden daginstitution, og det kan kommunen også hjælpe med. Man må ikke, fordi at nogle få forældre er utrygge ved det her, så må man ikke lade det gå ud over en pædagog med hjælper, som i forvejen er uendeligt hårdt ramt, og det er hans kone og hans børn også. Og så kan man så sige, fordi nogle få forældre, det er meget få, tror jeg, fordi nogle få forældre er lidt utrygge ved det her, så skal han betale en yderligere pris, end han har gjort ved at være mistænkt og sigtet nu i snart 2 måneder. Det er bestemt ikke rimeligt over for den person, som vi taler om her. Det har også været mildt som helst den person, hvis man er uskyldig. Den uskyldige må aldrig betale en højere pris end nødvendigt. Og det kommer man til i det tilfælde her. Ja, klart. Altså, det er jo ikke rimeligt, men der er ikke noget af den her sag, der virker særlig rimeligt. Det virker rigtig uretfærdigt. Men skaden er sket, kan man sige, at den mistillid, der er hos nogle forældre, den bekymring, der er jo svær at fjerne. Og det er jo svært at drive en institution, hvis der ikke er et godt samarbejde mellem forældrene. Så siger du, altså, hvis man så tilbyder ham et job et andet sted, jamen altså, så er der jo så nogen, der vil mene, at han har gjort det, siden han bliver forflyttet. Men har du rent faktisk talt med nogen, der har givet udtryk for det? Ja, det har jeg bestemt. Og man kan... Og hvad siger de? De siger, hvis han får et andet job, så er det, fordi han er skyldig, eller hvad? Nej, jeg har hørt, og det har der også stået i avisen, så det er ikke noget, jeg ser og siger her. Der er rigtig mange mennesker, der udtaler sig, at hvis han bliver flyttet, så begynder man at tro på, at så har der været noget om snakken i sagen. Og hvorfor skal han flyttes, hvis han er uskyldig? Så det tror jeg er det store emne her i Anders i øjeblikket. Det er, hvorfor han skal flyttes, hvis han er uskyldig. Så det er ikke sådan et lille emne. Og der må man altså tage fat i de her forældre. I stedet for den lille gruppe, jeg tror faktisk reelt kun, der er til tre hold, så må man jo sige, at det her må opveje det. Man har sit barn til at gå i en daginstitution nogle få år, men har altså en pædagogmedhjælper, der har været der i 23 år, og man har en familie bagved at tænke på. Det opvejer det andet. Det er min klare overbevisning. Men selvom han er, altså han er uskyldig, så er det jo ikke en straf, at han bliver omflyttet. Det, at han bliver omflyttet, eller omplaceret, som det hedder, det skyldes vel et hensyn til nogle forældre, og ikke, at man vil straffe ham? Jamen, for det første, så meget hensyn til nogle få forældre, ud af så mange, hvor man altså ikke tager, så han nu skal betale en yderligere pris. Jeg ved godt, man siger, og det har man også forsøgt at overbevise andre om, at der er jo folk, der bliver flyttet, der er skolelærer, der bliver flyttet fra en skole til en anden osv. Ja, det kan godt være, men det er altså ikke nogen, der har været sigtet for en forbrydelse mod børn. Det er jo helt andre årsager, at de bliver flyttet, og derfor kan man da bedre tåle at blive flyttet, hvis man siger, du er ikke så god til at have den her specialklasse, så vi flytter over på en anden kommuneskole. Men det er da forståeligt, og det kan alle også godt forstå. Men skal man flyttes, fordi man har været mistænkt og sigtet for noget, og nu sigtet en frafaldet, så siger folk, jamen så er der nok noget om snakken. Henning Jensen Nyhus, mange tak, fordi du vil være med. Ja, velkommen da. Byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Randers, og 7:05, der taler vi med direktøren for børne- og skole i Randers Kommune, som altså har truffet denne her beslutning. Du lytter til Radio 24/7. Og helt kort her, inden nyhederne, kan vi lige sige godmorgen til dig, Sigfred Matlock. Der, du er med på en tagline. Goddag til dig, politisk kommentator. Godmorgen på den tyske avis, der er Nordschleswiger. Det er jo vigtigt, at vi kan stole på EU. EU forvalter hvert år millioner af skattekroner, og derfor er det bare opsigtsvækkende at vælge Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen til unionens mest magtfulde post, formand for Europakommissionen, fordi hun er nemlig centralt placeret i en sag om dårlig forvaltning kaldet konsulentaffæren. Og på 3 minutter kan du fortælle os, hvad er konsulentaffæren? Ja, det drejer sig om nogle midler, som Forsvarsministeriet har givet i kontrakt til nogle firmaer, som åbenbart har et nært forhold til en af Ursula von der Leyens nærmeste medarbejdere. Men Ursula von der Leyen er jo noget, der i øjeblikket, kan man sige, spalter Tyskland. Der spores ingen glæde i Tyskland over, at hun er blevet udpeget. Ja, bortset fra hos Ursula von der Leyen og hendes nærmeste. Jeg kørte i går igennem Bayern, hørte mange stemmer, der var meget, meget kritiske over, at hun nu var foreslået som ny kommissionsformand, fordi man synes, det er udemokratisk, at man ikke accepterer det såkaldte spitzenkandidatensystem. Og så synes man i øvrigt, uanset om man har sympati... Men Sigfred, kan vi ikke lige få det med konsulentaffæren? Ja, men den er ikke så væsentlig i den tyske debat. I den tyske debat, der er det mere væsentligt, at man for eksempel, som sagt, har tilsidesat spitzenkandidatsystemet, og dermed jo også har gjort Manfred Weber som person, og det kritiserer man især den franske præsident Macron for. Men det skal vi faktisk tale om. Latterligt. Det er fordi, ja. Undskyld. Vi skal tale om det her senere på morgen, det med spidskandidaterne. Så nu vil jeg bare gerne høre det med konsulentaffæren. Hvad den går ud på. Jamen, den går ud på, som sagt, at der er nogle million ordre, som er givet, og der mistænker man hende i ministeriet for at have dækket over hendes nærmeste medarbejder. Ursula von der Leyens styring af forsvarsministeriet har ikke været nogen særlig succes. Ja, man kan næsten sige, dem, der har lettest op efter, at hun nu er blevet udpeget under endnu ikke valgt. Det er nærmest den tyske forbundshær, som er glad for at slippe for Ursula von der Leyen. Fordi hun som person ikke har ført ministeriet overbevisende igennem de sidste år. Okay, så det vækker altså vrede i Tyskland. Siegfried Matlock, tusind tak, fordi du vil være med politisk kommentator på den tyske avis, der Nordschleswiger. Og som Siegfried også var inde på, ja, så vækker det altså også meget kritik, det her med, at man ikke har taget en spidskandidat. Og hvad det går ud på, det skal jeg faktisk tale med Dagbladet Informations lederskribent om i dag. Det er på forsiden af Information, og han kalder det udemokratisk, at man vælger Ursula von der Leyen. Og hvorfor han gør det, det vender vi tilbage til. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 Morgen med Ida Herskin. First and foremost, we have chosen two women and two men for the four key positions. A perfect gender balance. Ja, det er altså en glad Donald Tusk. Han er glad, fordi at statslederne tirsdag blev enige om at nominere den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen til formand for EU-kommissionen. Men valget af tyskeren, det er i hvert fald ifølge Dagbladet Informations Europa-korrespondent en kæmpe skuffelse for det europæiske demokrati. Han har skrevet en leder om det i Dagbladet Information, og jeg skal tale med ham lige her om et kvarters tid, hvorfor det er sådan en stor skuffelse, at man har valgt Ursula von der Leyen. Jeg kan afsløre, at det handler om spidskandidater. Vi skal tale med Socialdemokratiets nye færdselssikkerhedsordfører, eller jeg skal lige her om en halv times tid. Og vi skal sådan set bare høre ham fortælle om den gang, den dag tilbage i 2010, hvor han fik frakendt sit kørekort. Og det fik han jo, fordi at han kørte 115 km i timen i en byzone, hvor man jo kun må køre 50 km i timen. Så der er ikke nogen, der skal komme her og sige, at han som politiker ikke har erfaring for det virkelige liv, fordi han har om nogen erfaring med færdselssikkerhed. Gør det ham egentlig mere egnet til at blive færdselssikkerhedsordfører, når han nu har den her last i bagagen, at han i den grad har overtrådt færdselsreglerne? Eller burde han være blevet valgt til ordfører for et andet område? Vi taler med ham om 20 minutters tid. Så skal det også handle om det her. What a nightmare. De skifter ikke lanerne. De gør ikke rent på værelse. Nej. Og dit sengetøj er endda beskidt til start. Til start. Okay. Ja, det her det er programmet 0 Stjerner, og det er Jan Elhøj og Morten Kirkhoff, der simpelthen bare har sat sig for at besøge hoteller og restauranter, der kun har fået dårlige anmeldelser på TripAdvisor. Og vi skal tale med Morten Kirkhoff om hans oplevelser for at høre, om morgenmadsbuffeten i Albanien levede op til de her 0 Stjerner. Du lytter til Radio 24-7. Og nu skal vi til historien om en pædagog i Randers, der er blevet anklaget og sigtet for at begå et overgreb på et barn i børnehaven Stjernehuset. Han er renset. Østjyllands politi droppede sigtelsen efter efterforskningen af sagen. Og pædagogen, ja, han vil gerne fortsætte med at arbejde i børnehaven, hvor han har været i 23 år. Men det må han ikke for kommunens forvaltning. Og det her er jo en sag, som ikke bare fylder meget i Randers, men faktisk i hele Danmark, fordi den er så principiel. Og nu kan vi sige godmorgen til manden, der har truffet beslutningen. Det er dig, Michael Måløv. Godmorgen. Godmorgen. Du er direktør for børne- og skole, som det hedder, i Randers Kommune. Og du har altså taget beslutningen om at flytte pædagogen fra børnehaven. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at han ikke er blevet fyret, men han er blevet omplaceret. Ja. Og hvorfor er han så det? Hvorfor må han ikke komme tilbage til børnehaven, hvor han rigtig gerne vil arbejde? Det er en samlet vurdering. Altså det er noget med at kigge på, hvad er godt for børnene, hvad er godt for forældrene. Hvordan får vi bedst institutionen videre? Og så velvidende, at det i virkeligheden er uretfærdigt for den pågældende medarbejder, så er den samlede vurdering, at det er bedre at tilbyde ham et andet job i Randers, end at han skal tilbage på institutionen. Og hvordan er I kommet frem til den vurdering? Det er en lang række forskellige parametre. Altså, det er jo dels erfaringer fra lignende situationer, både hos os selv, men jo også hos andre kommuner. Det sker desværre en gang imellem. Det er anbefalingerne fra de faglige organisationer, og så er det også de konkrete henvendelser, vi sådan løbende har fået de sidste måneder, der har bekræftet os i, at det var den rigtige måde at gøre det på. Hvor mange henvendelser har I fået? Jeg tror, vi samlet har fået over 100 forskellige henvendelser. Det er svært at tælle. Nogen føler sig kaldet til at henvende sig mere end en gang. Men altså 100 henvendelser, som er bekymrede eller fra nervøse forældre? Nej, de strider i alle mulige retninger. Okay. Hvor mange har været bekymrede? Det kan jeg ikke svare på. Vi har ikke talt dem. Det er jo ikke sådan en afstemning blandt forældrene, og det, der er flertal for, det er det, vi beslutter. Det er en vurdering af, hvad er det for forskellige henvendelser, vi har fået. Hvad er det for hensyn, der er at tage? Og så ud af det samlede billede sige, så er det nødt til at være på den her måde. Hvilket signal tror du, det sender, at man omplacerer ham, at han ikke må komme tilbage til børnehaven? Jamen, det sender jo flere forskellige signaler på én gang. Og nu kan man sige, det her signal er blevet noget forstærket i forhold til, hvad det kunne have været, og så mange andre steder. Men det sender et signal om på den ene side at tage bekymringer alvorligt, tage alvorligt, at institutionen skal kunne komme tilbage i god drift. Og så sender det naturligvis også et signal om, at skal man som mandlig ansat i vores dagtilbud være særlig opmærksom. Og det er vi helt opmærksom på, at det er et rimeligt emne at tage op i den sammenhæng. Skal han have lov til at arbejde som pædagog i en anden børnehave i din kommune? Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, de er omkring 9.000 ansatte i Randers Kommune. Og jeg er sikker på, at sammen med ham og hans faglige organisation, så finder vi noget, som passer til ham og det, han kan. Og så må vi se, hvad muligheder der er, når vi kommer på den anden side af sommerferien. Nu holder han sommerferie, og så taler vi videre med ham og hans faglige organisation bagefter. Der kunne jeg godt tænke mig, at du blev lidt mere klar. Fordi jeg tænker, at det her det er meget centralt. Det her er jo ikke en straf, det er ikke en fyring. Han er fuldstændig renset. Og derfor bliver han tilbudt et andet job, og I vil gerne hjælpe ham med at få et andet job. Og der tænker jeg, det er ret vigtigt at vide, om han får lov til at fortsætte som pædagog, som han jo rigtig gerne vil, i en børnehave i din kommune. Jo, men det er ikke, fordi vi har en hemmelig plan, som vi bare ikke vil fortælle nogen. Men hvad synes du, skal han have lov til at arbejde som pædagog igen? Jamen, vi har ikke taget stilling til det, og jeg har ikke taget stilling til det. Det er en samtale, vi skal have. Hvordan ser tingene ud, hvor eksponeret er fortællingen om ham blevet, når vi når en måned eller to længere frem? Hvad giver det af muligheder? Og det kunne jo også være, det kender vi fra tilsvarende situationer, at man som medarbejder tænker, at det kunne være rart at starte på en frisk på noget andet. Det ved jeg ikke noget om. Det har vi med vilje ikke vil afkræve ham svar på nu. Fordi nu skal tingene lige have lov at falde på plads. Fagforeningen FOA, de er jo meget bekymrede over den her beslutning, som I har truffet. Lad os lige høre sektorformand i pædagogisk sektor, Karen Mathisen, til TV2 Østjylland. Politiet og anklagemyndigheden siger, der er ikke grundlag for at rejse sigtelse. Og så bliver jeg bekymret for en beslutning om, at de ansatte, de så ikke kan vende tilbage til deres job. Det er jo det samme som at sige, at de rent faktisk er skyldige. Ja, altså kommer den her beslutning, som I har truffet, får det pædagogen til at fremstå mere eller mindre skyldig? Ja, altså vi gør vores bedste for at gøre tydeligt, at det er faktisk ikke at tage stilling til skyldighed. Det er at tage stilling til, at der er risiko for at synes at være et eller andet tab af tillid. Og det handler ikke om at være skyldig eller være ikke skyldig. Jeg har nogle gange måtte svare på, hvordan kunne vi sige det her så tidligt i forløbet, før politiet havde afsluttet deres efterforskning. Og det er præcis i samme grund. Det er fordi, det handler ikke om efterforskningen. Vi tager ikke stilling til skyldighed eller ej. Det her det handler om, hvordan kan medarbejdere i Randers Kommune bedst muligt levere kerneopgaver til borgerne. Og der er erfaringen også fra andre steder, at det er der risiko for at blive rigtig svært, hvis han vender tilbage på samme arbejdsplads. Det er derfor, han bliver tilbudt et andet job. Lisa Tandrup Eriksen, hun er mor til et barn, der går i den her børnehave, og hun sagde sådan her til TV2 Østjylland, da det stod klart, at I ikke ville tage pædagogen tilbage til børnehaven. Og ved at man egentlig siger, at du kan ikke komme tilbage, så signalerer man over for folk, for ham, at man egentlig stadigvæk har en mistillid til ham. Og det fortjener man ikke. Ja, altså man signalerer mistillid. Har du tillid til den her pædagog medhjælper? Vi har et rigtig udmærket retsprincip i det her land. Enten er man dømt, eller også er man uskyldig. Og der er ikke noget ind imellem. Så jeg forholder mig slet ikke til noget som helst andet, end at politiet har meddelt, der er ikke mere at komme efter. Det handler om, hvorvidt man kan udføre sin kerneopgave. Altså man bliver jo ansat til en opgave og får løn for at udføre den. Og den er vi jo interesseret i. Hvordan kan det foregå bedst muligt? Og når der er en risiko for, eller et åbenlyst tab af tillid til, at man kan det, så skal vi gøre noget, sådan at man kan få en anden stilling i Randers Kommune. Men du siger det jo selv her, Michael Måløv, du er direktør, og har altså truffet den her beslutning. Du siger, der er et retsprincip i Danmark. Altså, man er jo skyldig, indtil man er dømt, og han er jo ikke blevet dømt. Han er blevet fuldstændig renset, og alligevel så får han ikke lov til at vende tilbage. Hvordan hænger det sammen med retsprincippet? Jamen, men det hænger sådan set ikke sammen, fordi det er ikke noget med retsprincippet at gøre, at han ikke kan vende tilbage. Det, at han ikke kan vende tilbage, handler om, hvordan folk bedst muligt en god daginstitution for nogle børn og nogle forældre. Og der er vi sikre på, og jeg er sikker på, at det gør vi ved, at han bliver tilbudt et job et andet sted. Kan du så garantere, at han bliver tilbudt et job som pædagog i en anden børnehave? Nej. Nu er han altså medhjælper, og så det ville det jo blive, hvis det var. Men jeg kan garantere, at vi tager en god og ordentlig snak med medarbejderen og hans fagforening. Men jeg skal lige forstå, hvorfor, hvis vi har det her retsprincip om, at man er uskyldig, indtil man er dømt, hvorfor kan du så ikke garantere ham et job som pædagogmedhjælper i en anden institution i Randers Kommune? Jamen, det er fordi, jeg skal være sikker på, at der, hvor vi tilbyder ham et job, der kan han gøre fyldest, og det også har så meget interesse for ham som overhovedet muligt. Men vi har jo hørt ham sige, at han rigtig gerne vil være pædagog. Ja. Det ville jo ikke være fair, hvis jeg begyndte at forhandle med ham gennem pressen. Vi taler med den pågældende medarbejder og hans faglige organisation efter sommerferien. Og så er jeg sikker på, at det skal vi nok finde nogle gode løsninger på. Så du kan ikke garantere det, det kan jeg sagtens forstå, men du kan sige, at du har en velvilje, altså du ønsker, at han bliver ansat som pædagog. Ja, men så vil jeg jo igen begynde at forhandle det i pressen, og jeg synes virkelig ikke, at det vil være fair. Så det taler vi med medarbejderen og hans afforening om, når vi kommer lidt længere frem på. Mange tak, fordi du var med. Selv tak. Michael Måløv, der altså er direktør for børne- og skole i Randers Kommune, som har truffet den her svære beslutning om at flytte pædagogen fra børnehaven. Det er jo ikke en fyring, altså, og nu skal vi så se, om han bliver omplaceret og bliver ansat et andet sted. Du lytter til Radio 24/7. Lige om lidt, så skal vi høre, hvorfor at informations-Europa-korrespondent mener, det er en meget udemokratisk beslutning, at man har valgt Ursula von der Leyen. Mary. En sort stemme i en hvid verden. Jeg kom til Danmark en kold decemberdag. Vi lander i Kastrup Lufthavn, og der er vidt over det hele. Mary Consolata Namagambe er født i Afrika, men er opvokset i Danmark. Jeg havde set hvide mennesker i min landsby i Uganda, havde vi fået besøg, men jeg kom ikke tæt på dem. Jeg observerede dem bare, og der troede jeg faktisk, at alle hvide mennesker havde et sprog. Hver dag mødes Mary med gamle, hvide mænd for at tale om det sorte og det hvide og alle nuancerne midt imellem. Jeg er den her brune stemme, som ofte bare har observeret andre snakke om mig, eller snakke om emner, der omhandler mig. Men lige pludselig så sidder jeg i bordet. Mary og de gamle hvide mænd. Hver dag kl. 11. Her på Radio 24/7. Mary og de gamle hvide mænd er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. Ja, jeg sidder her med forsiden, eller jeg sidder med Dagbladet Information, og på forsiden, der står der et demokratisk nederlag for Europa. Og det er en leder, der fylder ikke bare forsiden, men også bagsiden, og den er skrevet af dig. Godmorgen. Christian Bennicke. Hej, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Du har, det er dig, der har skrevet den her leder, som er både på forsiden og bagsiden af Dagbladet Information. Det er, citat, et demokratisk nederlag for den tyske at den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen er blevet nomineret til formand for EU-kommissionen. Du er jo europakorrespondent for Information, og du er med direkte fra Bruxelles. Og du skal prøve at uddybe, hvad der er udemokratisk ved, at demokratisk valgte statsledere i EU-lande, de er blevet enige om at nominere hende. Ja, altså det er rigtigt nok, at de er jo valgt af vælgerne, så på den måde har hun jo en vis demokratisk legitimitet. Det er jo ikke sådan, det er, at der bare er blevet trukket døjet ude på gaden, eller mellem sådan nogle aber ude i et bur. Men problemet er, at de har holdt tre topmøder, de her 28 statsledere, fordi de har meget svært at blive enige. Og efter meget lang tid, så kommer de lige pludselig ud en aften og er blevet enige om, at det højeste politiske embede i den europæiske union skal gå til en eller anden kvinde, som ganske få kendt før tirsdag, som ingen ved, hvad mener om Europa, som ikke har sagt, hun er kandidat, og som ikke har fremlagt sine politiske visioner for vælgerne, at hun skal stå i spidsen for det hele. Altså hun skal sammensætte et hold af kommissærer, det er hende, der skal lægge arm med Donald Trump, hvis der kommer nogle problemer. Altså det er en kæmpe post, hun har fået, og vi aner ikke, hvorfor hun har fået den. Vi ved ikke, hvilke kriterier de har valgt hende ud fra. Vi ved bare, at de er blevet enige. Og for at forstå, undskyld, jeg tænker bare, Christian, fordi vil du ikke lige forklare det her med, du siger, hun har ikke sagt, hun er kandidat. Hvorfor er det et problem? Det synes jeg er et problem, især fordi, altså jeg vil lige sige, det her har vi jo set masser af gange før i EU's historie. Det er næsten sådan, det har fungeret per automatik. Og grund til, at jeg er så skuffet den her gang, det er fordi, at vi faktisk så konturen af et andet politisk system tegne sig. I månederne op til valget den 26. maj, der alle de politiske partier, paneuropæiske partier, de liberale, socialdemokraterne, de konservative, de grønne i parlamentet, de fandt jo frem til nogle kandidater, som gerne ville være kommissionsformænd. De sagde, de såkaldte spidskandidater. Og de fik lov til at fremlægge deres politiske visioner for europæerne, og deltage i forskellige debatarrangementer, og blev testet af journalister, og vi lærte deres navne at kende. Og det kan godt være, det var en lidt underlig proces, og så mange interesserede sig heller ikke for den. Og sådan noget. Men det var faktisk en mere gennemskuelig, åben, demokratisk, livlig proces. Og alt det er så blevet sat til side, selvom det var et valg, som altså, der kom Europa-glæden, kunne jeg næsten sige, boblede, og valgdeltagelsen blev høj, men det der system endte med ikke at kunne fungere. Og det er ikke kun statsledernes skyld, men det hele faldt til jorden. Og det er derfor, jeg er så skuffet, fordi nu troede vi endelig, at der ville være en større sådan, grad af åbenhed og demokratisk legitimitet forbundet med valget af kommissionsformanden. Og så ender det alligevel med, at de bare sætter sig ind i et eller andet lukket rum og kommer op med en eller anden afdanket tysk forsvarsminister, som ingen ved, hvad vil. Ja, helt klart. Så du tænker, nu har man måske som europæer siddet og set de her debatter, og man har tænkt, det er en kandidat, jeg gerne vil have på posten, så jeg stemmer på det parti, vedkommende er fra. Og så er det så alligevel ikke blevet en af de kandidater. Så tænker jeg på, hvis man nu skulle sammenligne det med det danske system. Jeg ved jo heller ikke, når jeg stemmer på et parti, hvem de udpeger til ministre. Det kan da være, at de hiver en ind, der hedder Tommy Ahlers fra Højre. Så altså, hvorfor er det et problem? Fordi vi har jo stemt demokratisk på dem, der har valgt det. Vi har jo givet mandat, altså, de har fået vores mandat til at tage den her beslutning. Ja. Altså, jeg synes jo heller ikke, at det der system, jeg ridsede op før, var så perfekt. Altså, der var masser af problemer med det, men det var bare bedre end det, der var i forvejen. Fordi demokrati er jo ikke kun, hvem der trykker på knapperne, og hvem der stemmer. Altså, det der ville så i øvrigt være sådan demokrati lidt i anden potens, ikke? Fordi vi bestemmer, vi stemmer på statslederne, som så skal vælge nogen på vegne af os. Det er jo ikke, det er jo en ude i anden, hvad hedder sådan noget, anden hånd, ikke? Men demokrati er jo ikke kun dem, der vælger. Demokrati er jo også, at borgerne kan stille magthaverne til regnskab for de beslutninger, de træffer. At der er en vis åbenhed, at man forstår systemet. Altså, der er en folkelig legitimitet, som man kalder det. Og der er de ting er der jo ikke til stede, hvis man ikke ved, hvilke kriterier de bliver valgt ud fra. Altså, kommissionsformanden bliver valgt ud fra. Og man ikke kan, vi kan jo ikke gennemskue processen. Vi kommer ikke til at se mødereferatet eller sådan noget. Vel? Altså... Og det synes jeg er et problem, og der ville have været en større grad af åbenhed, hvis man havde valgt nogle af de kandidater, der på forhånd havde givet sig til kende. Det kunne ikke lade sig gøre. Manfred Weber fra Tyskland, han var spidskandidat for de konservative, ikke sandt? Jo. Så du ville have været mere tilfreds, eller du ville ikke have været så skuffet, hvis det var ham, man havde valgt? Ja, det er så problemet, ikke? Fordi Manfred Weber var en fuldstændig forfærdelig kandidat. Okay. Og det er også et af problemerne. Altså, de valgte nogle spidskandidater i de store konservative partier. De valgte en spidskandidat i de store konservative partier, som ingen kunne leve med. Og det er sådan lidt underligt for mig at skulle stå og forsvare den proces, fordi den også var fuld af problemer. Men det var bare åbenlyst bedre end det der med, at de går ind i et lukket rum, og så kommer de ud og siger, hallo, 500 millioner europæere, det er så hende her, som I ikke aner, hvad vil politisk. Ja, som skal være jeres leder de næste 5 år. Det er jo måske også en dårlig sammenligning af sammenlignet med danske ministre, fordi når man går ned i stemmeboksen i Danmark, så ved man jo godt trods alt, hvem der er statsministerkandidat. Så hvis man stemmer på Venstre, så ved man trods alt, at det er Lars Løkke, der er kommet til at stå i spidsen, så måske var det en dårlig sammenligning. Jeg forstår det argument, man har haft ansigt på Manfred Weber, så man har vidst, hvad man gik ind til. Og det er så ikke sket, men så kan EU-parlamentet jo bare stemme imod Ursula von der Leyen, hvis de er utilfredse. Ja. Det er da meget demokratisk. Ja, præcis. Men det er jo det store tragedie, at parlamentet ikke har kunne blive enige med sig selv. Altså, fordi det ved de jo ikke. De ender jo med at stemme hende igennem alligevel, sandsynligvis. Man kan sige, det her er jo en kamp om, hvad demokrati i EU egentlig er. Fordi EU er jo ikke... EU eksisterer jo faktisk ikke. EU er en underlig balancegang og magtkamp mellem forskellige institutioner, mellem parlamentet og rådet og kommissionen og domstolen. Og det var helt ret. Parlamentet skal nemlig godkende hende. Så de kunne have sat hårdt mod hårdt, hvis de kunne blive enige. Men alt det, vi har snakket om op til parlamentsvalget, om at nu vil der komme et mere splittet Europaparlament. De vil få svært at være samarbejde, og Socialdemokratiet, og de konservative kan ikke få flertal alene. Det er lidt det, der er røget. Det, der er sket. Altså, de er blevet for splittet, og de er blevet for forhippet på, at det skulle være lige præcis deres egen kandidat, der skulle have den øverste toppost, til at de kunne stå sammen som institution. Og der tror jeg især, det er... Altså, der tror jeg især, at pilen peger på de konservative EPP og på den førnævnte Manfred Weber, fordi det er især været ham, der bare er blevet ved og blevet ved. Hvis han havde trådt til side og sagt, der er åbenlyst ikke noget flertal for mig i parlamentet, og statslederne kan ikke lide mig, så jeg må lade den næste spidskandidat komme til, som var hollandske Frans Timmermans fra Socialdemokratiet, så ville han faktisk have haft en reel chance, fordi så kunne parlamentet have stillet sig bag ham og sagt, vi vil have ham. Vi stemmer kun for ham, og hvis I finder en eller anden afdanket tysk forsvarsminister, så stemmer vi ikke for hende. Så det er også parlamentets store... det er parlamentets skyld også, det her. Det er ikke bare sådan, at det er Macron, der har været ond eller noget. Christian Bennecke, jeg kan nærmest høre, hvordan du sukker imellem dine sætninger, når du taler om det her. Altså, du er virkelig skuffet over det her, og jeg er glad for, at det vækker stærke følelser, fordi man skal være godt inde i det her stof, for at kunne have en holdning til det. De næste... Men det er også fordi, det virker, som om folk er ligeglade. Altså, vi snakker jo bare om, at det er helt vildt dejligt, at Vestager er blevet næstformand, og vi ved ikke hvad hun skal lave. You be for det. Altså, men hele den demokratiske proces, som lige var blevet forbedret, eller i hvert fald taget et skridt den rigtige retning, den er jo bare bumpet tilbage nu til sådan noget kongresdemokrati hernede. Og de nominerede kandidater til topposter, de skal jo så godkendes af Europaparlamentet, inden de kan tage plads, og det kommer til at ske inden for de næste uger. Og man kan læse dine leder i Information, Christian Bennecke. Tak for dit engagement. Ja, selv tak. Og god dag til dig, som altså var med direkte fra Bruxelles. Nu skal vi tale lidt om danske politikere, som har nogle særlige, eller har i hvert fald et særligt privilegium. Og det er, at nogle af dem de kan køre gratis med DSB på første klasse resten af deres liv, når de stopper i Folketinget. Det er jo sådan set noget, jeg aldrig nogensinde har hørt om før. Det er helt nyt for mig. Og det er helt nøjagtigt 131 tidligere folketingspolitikere og ministre, som lige nu har sådan et frikort, og det giver dem altså livslang gratis adgang til førsteklasses rejser hos DSB. Det er en opgørelse, som vi her på Radio 4-7 har fået af DSB. Og der står også, at 26 nuværende folketingspolitikere, de står til at kunne få det, når de stopper. Det er Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen, Pia Kjærsgaard, Inger Støjberg osv. Det skal siges, at man skal have været i Folketinget inden 2005. Før man får lov til at få det her kort, fordi man trods alt er ved at udfase denne her ordning. Og det her er jo ikke en historie om en stor, dyr udgift for staten, men det handler om privilegier, som altså folketingspolitikere de får, og ikke os andre. Og spørgsmålet er selvfølgelig, skal de her ekspolitikere have lov til at rejse gratis på DSB første klasse? Skal de lade være med at benytte sig af det her kort, når de har fået det? Vores journalist, Thomas Fugt, han spurgte de rejsende på Hovedbanegården i København, om det her det overhovedet er et problem. Hvor skal du hen i dag? Jamen, jeg skal ud på Roskilde Festival igen. Okay. Jeg har lige været smut hjemme, så... Hvad har du betalt for din billet? Jamen, jeg har brugt mit rejsekort, nu har jeg så lige tjekket ind hjemmefra, så... Men ja, det kommer til at koste omkring 49-50 kroner derud her fra København. Og er det på første klasse? Nej, det er ganske normalt standard. Okay, hvorfor ikke første klasse? Jamen, jeg er stadig studerende, og prøver at holde mit budget lidt nede. Nu er det jo en tung uge, sådan en roskelure, så man vil jo gerne have lidt ekstra penge til alt muligt andet. Så jeg prøver at holde billetprisen nede på mine rejser frem og tilbage. Okay. Rejser du nogensinde med første klasse, som du skal rundt i landet? Nej, det har jeg faktisk ikke gjort. Og det tror jeg er et bevidst valg om, at det simpelthen er for dyrt, når man ikke har en økonomi, der kan bære de der dyre ture frem og tilbage. Ja. Jeg spørger dig, fordi at vi på Radio 7, der laver vi en lille indslag i morgen tidlig, som handler om en særlig ordning, der findes. Og det betyder, at medlemmer af Kongehuset og dem, som har været medlem af Folketinget i 12 år, de faktisk, når de stopper, når for eksempel politikere har været medlem i 12 år og stopper ind i Folketinget, så kan de køre med DSB gratis resten af livet. Og de kan køre på DSB først til resten af livet. Okay. Det synes jeg, der lyder lidt vanvittigt. Der har jeg det sådan, vil det være. Vi har vel alle et erhverv, og hvis vi alle sammen skulle køre gratis, hver gang vi bliver færdige med et erhverv, så ville det med at være nogle penge, der ville ryge ud et eller andet sted. Så du tænker, at når de stopper Folketinget, så burde de ikke have lov at have den personalegode med sig? Bestemt. Altså, det er vel noget, der følger med et job, man har, og så længe man ikke har det job længere, så må man vel overgå til normal hverdagsliv, ligesom alle andre danskere i Danmark. Vi udfører vel alle sammen en eller anden form for stykke arbejde for det danske samfund, altså sosu-medarbejderen på sygehuset, eller togchaufføren, eller rengøringsassistenten. Altså, vi har vel alle sammen gjort en forpligtelse for det her samfund. Og hvis vi alle sammen skulle have en grude hver gang, at vi stoppede med det arbejde, vi gjorde, så vil det her samfund jo ikke kunne hænge sammen. Så jeg synes, at man må anse det at være politiker og have et politikererhverv på lige fod med alle andre erhverv i det danske land. Ja. Og der synes jeg, at mange af de goder, de har, de er måske lige i overkanten i forhold til, hvad man måske skulle have. Det bliver langsomt afskaffet, men der er jo stadigvæk nogle nye, der får det. Nogle af dem, som stoppede for nylig. Der er også nogle af dem, som er der nu, som vil få det, når de en dag stopper. Altså Lars Løkke Rasmussen, Pia Kjærsgaard, Mette Frederiksen. Nogle af dem, der sidder der mange år. Synes du, at de skulle have for frataget den ret, selvom de står til at få det? Der tror jeg mere, at det handler om et samvittighedsspørgsmål. Altså, kan man se sig selv i øjnene og sige, jamen det her det er en ordning, som er ved at blive afskaffet nu. Og vil jeg gerne vise, at jeg kan godt gå ud af den ordning og sige, at jeg kan godt betale for min egen transport frem og tilbage, så er det jo det, man må gøre. Men hvis man tænker, jamen det er sådan landet ligger, og så må jeg gøre det, så må de jo have samvittigheden til det. Og så kan vi andre jo kigge på dem og sige, jamen, hvad betyder det så? Thomas skriver ind på sms'en, det er sgu da ikke et privilegie at rejse med DSB, det er højst et nødvendigt onde. En anden lytter skriver, ja, det har de fortjent, altså politikerne, så glem den forpulede misundelse, skam jer. Ja. Og en tredje skriver, mennesker er blevet bombet ihjel, men DSB-billetter er åbenbart vigtigere, latterlig nyhedsstation. Så jeg tænker... For at jeg lytter lige kan komme lidt ned i og få lidt bedre sommerhumør, så tager vi nogle nyheder nu lige om lidt fra Anders Weber. Nyheder ud fra den store verden, de vigtige nyheder. Og så efter nyhederne, så skal vi høre om Enhedslistens Søren Søndergaard, som har det her kort til at rejse gratis på første klasse resten af sit liv. Om han, jo som den socialist han er, vil frasige sig denne her ordning. Du får svaret om 3 minutter. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. De positive effekter ved en Tour de France-start i Danmark blev groft overdrevet, da beslutningen blev præsenteret i februar. Det mener flere forskere, skriver Politiken. Ved præsentationen hed det, at flere milliarder seere vil følge med, og at det er ubetalelig reklame for nationen. Seertallene er dog markant lavere, de mulige indtægter er oppustet, og udgifterne bliver større end de knap 90 millioner offentlige kroner, de er angivet til at være. Og de danske arrangører havde ellers adgang til mere troværdige oplysninger, viser aktindsigter fra Statsministeriet. De radikale ser det som en stor sejr, at flygtninge i risiko for at blive sendt hjem kan blive i Danmark, hvis de har arbejdet 2 år i samme branche. Men kun en lille gruppe mennesker opfylder betingelserne, skriver Jyllandsposten. Tænketanken Krake har analyseret de nyeste data fra Danmarks Statistik og konkluderer, at ca. 750 af de i alt 25.600 flygtninge og familiesammenførte, der kom hertil i perioden fra 2010 til 2015, opfylder kravet. Alligevel er folketingsmedlem for Radikale Jens Rohde godt tilfreds. Det er jo en helt principiel afgørende forandring for den enkelte, fordi nu er det den enkelte, der selv kan medvirke til at ændre på sin situation. 131 tidligere folketingspolitikere kan via en særlig ordning køre gratis med DSB første resten af livet. Det oplyser DSB til Radio 24/7, og derudover vil 26 nuværende medlemmer af Folketinget også få livslang adgang til frikortet den dag, de går på pension, viser en optælling. Politikerne skal have været medlem af Folketinget i mindst 12 år for at kunne få frikortet, og det er en betingelse, at politikerne har siddet i Folketinget et tidspunkt før 2005, og dermed bliver ordningen langsomt udfaset. Der er sket et fald i andelen af ældre over 65 år, som modtager kommunal hjemmehjælp. Det viser beregninger, som Kristelig Dagblad har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Hvor 21% af personerne i hele landet over 65 år i 2008 blev visiteret til hjemmehjælp, så er tallet i dag 12,8%. Lidt over 1 million mennesker skal evakueres i Japan, som er ramt af skybrud, det skriver nyhedsbruget DPA. Det gælder beboerne i provinserne Miyazaki og Kagoshima på øen Kyushu. Det voldsomme regnvejr de seneste 2 dage har hævet det sydlige Japan, og det har forårsaget oversvømmelser og mudderskred. Siden fredag er der faldet mellem 900 og 1000 mm regn i nogle områder i de 2 hårdt ramte provinser. I dag vejret herhjemme mod øst lidt sol her først på dagen, og ellers bliver det skyet, og i Jylland regn af og til, der breder sig til resten af landet. Temperaturer fra 13 til 18 grader med jævnt til hård vind fra vest, ved kysterne kuling og i Nordjylland kraftig vindstød. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, og som vi også hørte det i nyhederne, så kan altså tidligere politikere, der har siddet i Folketinget i over 12 år, de kan jo køre gratis med DSB resten af deres liv på første klasse. Og Jytte, hun skriver ind og spørger, gælder det også for deres familier? Kan de også køre gratis med DSB? Og nej, det kan de ikke. Det er kun politikerne. Og jeg har også prøvet at spørge vores journalist, om der har lavet historien og fået aktindsigten. Jamen altså, er der andre grupper i samfundet, der har det her privilegie? Er der andre, der får tildelt sådan et her turpas, der gælder hele livet? Og nej, det, så vidt vi ved, er der ikke andre ud over politikere og kongehuset. Kongehuset kan også, så vidt jeg er orienteret, køre gratis på første klasse resten af deres liv. Jeg ved ikke, er der nogen, der nogensinde har set dronning Margrethe i et tog? Så vil jeg da virkelig gerne høre det. Har du en holdning til historien, så skriver du også ind på 42 600 427. Og nu skal vi finde ud af, om Søren Søndergaard fra Enhedslisten, som jo altså i princippet er imod, at der bliver forskelsbehandlet mellem mennesker. Han er jo socialist. Altså, hvad tænker han om, at han har det her kort? Gør han brug af det? Vil han frasige sig kortet? Når du nu en dag får sådan et kort her, har du så tænkt dig at bruge det? Det har jeg ikke taget stilling til, men det er jo sådan et levn fra en tid, hvor det var sådan noget meget ophøjet at have været folketingsmedlem, og hvor man så gav nogle privilegier. Og så var DSB, det var ligesom etaten, og der, så kunne man få det. Altså, jeg synes jo, det er noget pjat. Folk, som ikke er medlem af Folketinget, skal selvfølgelig betale deres billetter selv, og hvis de kører til et eller andet arrangement, hvor de er blevet bedt om at komme, så må de jo få dem, der laver arrangementet, til at betale billetten, hvis ikke de selv har råd til det. Du kan jo bare frasige dig kortet, den dag du nu en dag stopper i Folketinget. Ja, men det kan der også godt være ved det. Altså, der kan være en eller anden overgangsordning, hvor man har mange arrangementer, hvor det kan være en fordel, hvis man så betaler skatteværdien af det i forhold til at købe billetter hver gang. Men altså, der er jo ikke nogen grund til, at man som pensionist skal have sådan kort. Det er jeg helt enig i. Vil du stille forslag om at stoppe det fuldstændig? Jeg tror faktisk ikke, det er os, der afgør det. Jeg tror faktisk, det er noget, DSB afgør. Men jeg vil da godt opfordre DSB til at gå et skridt videre, end de allerede har gjort, hvor de har stoppet det fremadrettet, men altså også stoppet det tilbagevirkende kraft. Mm. Men det er altså en beslutning, der skal tages i DSB. Det er ligesom, jeg har lige fået tilsendt kort til zoologisk have. Og jeg må skam meddele, jeg har aldrig, og det får man som folketingsmedlem, og nu er jeg kulturordfører, så man kan godt sige, at det måske er meget klogt, at man en gang imellem lige holder sig orienteret, men jeg har aldrig nogensinde brugt det kort, jeg synes sådan set, at det er lidt en uskik. Selvfølgelig kan man blive inviteret til konkrete arrangementer, hvor det så er rimeligt, at man ikke skal betale for at komme til et møde, der foregår i zoologisk have, men det der med bare at have et adgangskort, det synes jeg ikke er en særlig god ting. Så, men det er jo ikke noget, vi kan bestemme. Det er jo noget, som dem, der sender kortene ud, bestemmer. Ja, og en lytter skriver, Danmark er... Ja, det her, det var, skal jeg lige sige, Søren Søndergaard, som altså ikke har kortet endnu, det fik jeg sagt, men han er en af de politikere, der står til at få det her frikort. Vi har faktisk spurgt ret mange politikere, om de vil udtale sig om det her frikort. Og jeg kan bare lige nævne rækken af politikere, der ikke vil udtale sig om frikortet. Fordi det siger jo noget om, at det er sådan lidt en sparet sag. Det er noget, man helst ikke vil røre ved. Det er Helge Sander, Birthe Rønn Hornbæk, Lars Barfod, Øjvind Vesselbo, Sten Gade, Ole Sohn, Bjørn Elmqvist, Pia Christmas Møller og Per Stig Møller. Altså, de har det her frikort, men de vil ikke udtale sig, om de bruger frikortet. Det vil til gengæld Helge Adam Møller, som jo har været folketingsmedlem for Konservativ. Han vil gerne udtale sig om kortet. Vi ringer til ham om en time. Vi skal bare høre ham, hvornår brugte han det sidst. Hvordan er det egentlig at køre på første klasse? Og nu peger min producer på mig. Hvad skal jeg? Er der nogen på linjen? Der er en lytter på linjen. Jubi! Godmorgen, Lars. Godmorgen. Hej, hvem er du? Jeg hedder Lars Holgaard, og jeg ringer fra Fyn. Det er dig, Lars Holgaard. Du har skrevet ind, og du synes, at lytterne taler grimt på sms'en. Er det korrekt? Ja, det var en af det, jeg reagerede på. Jeg synes faktisk, det var en ubehagelig tone, og jeg synes, at de her privilegier, de er faktisk meget vigtige, fordi at... Det er jo et levn fra fortiden af, og jeg må tilstå, jeg synes faktisk, det er lidt småklamt, at der er nogle folketingsmedlemmer, der kan få et frikort til at køre på første klasse, og så oven i købet resten af deres liv. Og jeg synes faktisk, det er en vigtig sag, at man taler om, også selvom der måske er tale om basører i det store samfundsøkonomi. Ja, ja, altså, og det har vi jo, den overvejelse har vi jo også haft på redaktionsmøde. Altså, er det her overhovedet en sag? Og der har vi bare vurderet, jamen altså, vi må beskrive den i radioen, og så er det op til lytterne at tage stilling til, hvad man egentlig mener om det. Og jeg må sige, at der kommer alligevel, altså, det aktiverer janteloven hos mig. Fordi jeg tænker, hvorfor skal politikerne have lov til at rejse på første klasse? Om nogen har de råd til det? Hvad så med hjemmehjælperne? Har de egentlig ikke mere ret til det, eller brug for det? Eller de studerende, tænker jeg, der tager frem og tilbage til universitetet osv.? Så jeg synes egentlig også, det er en fair nok historie. Jamen absolut. Og pointen er faktisk rigtig god, som du lige nævner med, jamen der er nok andre, der har mere brug for det. Fordi at, det er jo ikke sådan, de har en ringeløn i Folketinget. Og hvis man i øvrigt har siddet der i mange år, så har man jo nok oppe på en del ancienitet, hvor man har fået en god indtægt. Ikke? Så jeg synes faktisk, altså nu er jeg også selv republikaner, men hvad hedder det, så jeg mener også kongehuset har samme problematik, at fordi man lige har været et eller andet, så skal man have en hel masse ekstra. Jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes, det er en god pointe, I fører. Er du selv ude at køre tog eller bil? Det lyder som en bil. Nej, det er en bil. Ja, okay. Nå, vil du være god tur og køre forsigtigt? Ja, det gør jeg, tak. Og god dag. Ja, lige måde. Tak, fordi at Lars skrev ind på 42 600 247. Og nu kan vi faktisk sige godmorgen til Socialdemokratiets nye færdselssikkerhedsordfører, Jan Johansen. Godmorgen. Godmorgen. Og vi skal sådan set ikke tale om, om DSB med dig. Har du lyttet med på historien? Ikke hele vejen igennem. Nej. Jeg kunne ikke få det til at virke, så jeg har ikke fået ret meget med. Godt, jeg stiller ikke nogen spørgsmål om DSB og at politikere de kan køre på første klasse resten af livet, hvis de har været i Folketinget i over 12 år. Det vi skal tale med dig om, det er jo, at du er blevet Socialdemokratiets nye færdselssikkerhedsordfører. Og faktisk så har du jo lidt erfaring med netop det område. Du har jo tidligere fået... Ja, det må jeg sige. Ja, du har tidligere fået frakendt dit kørekort. Og du kørte 100... Ja, det er rigtigt, men... Ja? Hvad vil du sige? Altså, jeg har både praktisk erfaring, og jeg har teoretisk erfaring med at sidde og tage sig af færdselssikkerheden. Fordi du skal lige have med, at fra 11 til 15 sagde jeg som næstformand i Færdselssikkerhedskommissionen og lave den plan, vi har nu frem til 2020, hvor vi skal lave en ny plan. Okay, og lad os tale i dag om din praktiske erfaring. Du kørte 115 km i timen i en byzone, hvor du egentlig kun måtte køre 50 km i timen. Det lyder jo helt vildt. Altså, tag os lige tilbage i 2010. Det året, inden du kom i Folketinget, og du skulle til begravelse. Hvad skete der den dag? Ja. Ja, men der sker det den dag, at jeg skal til begravelse med en af mine kollegaer, som desværre var død i en tidlig alder. Og jeg tager hjemmefra faktisk i god tid og kører til en kirke, tager min GPS'er og putter den ind på GPS'eren, og så kører jeg til kirken. Og egentlig har god tid, så jeg tager det sådan stille og roligt. Og så da jeg kommer frem til kirken, så er den forkerte kirke, jeg var kørt til. Så gik der fuldstændig panik i mig. Jeg fik ringet til en kollega og fik det rigtige navn på kirken og fik det puttet ind på GPS'eren. Og så kørte jeg, og så var jeg jo allerede meget i tidsnød. Og derfor så var jeg fuldstændig paralyseret af, at jeg kunne komme for sent til min gode kollegas begravelse. Det kunne jeg simpelthen ikke bedre. Det kunne jeg slet ikke. Jeg var bare fuldstændig paralyseret på at komme frem til tiden. Og det, der sker, det er, at jeg kører i Nyborg. Og jeg kører faktisk igennem Nyborg, og holder jeg hastighed. Så da jeg kommer uden for Nyborg, jeg tror, jeg er uden for bygrænsen, det er ned mod Svendborg. Der er sådan nogle store skrænter på siden, hvor vi kører forbi, og der er sådan nogle havn. Men i min fantasi var jeg uden for byen, og så tager jeg speederen i bund for at komme op i fart. Jeg har en Mazda MPV, som egentlig trækker rimelig godt fra, når man trækker på speederen. Og så kommer jeg bare derude, og så kører jeg vel, det er vel 100 meter før bygrænsen, åbenbart bagefter finder jeg ud af, der holder politiet lige ved skiltet til bygrænsen. Og der har jeg kommet op i en fart, jeg slet ikke må køre, fordi jeg er inden for bygrænsens hastighedsbegrænsning på 50 km. Og farten viser sig jo så at være 115 km i timen. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er, og altså, det er jo jeg, helt vildt meget. Jeg det er jo blinket. Sådan noget, jeg ikke engang kører på motorvejen. Jeg er også godt klar over, at det er helt vildt meget. Men jeg er fuldstændig paralyseret af, at jeg skal til min vens begravelse. Og jeg vil ikke komme for sent. Og det skal man ikke gøre. Og det er noget værd skidt, det jeg har gjort. Det må jeg indrømme. Det er altså 10 år siden. Ja, og du har sikkert også lært en masse af denne her dag. Og nu er du så den nye færdselssikkerhedsordfører for Socialdemokratiet. Men er du så mere kvalificeret til det her, fordi du netop har begået den her dumhed? Nej, det vil jeg ikke sige, at jeg er mere kvalificeret til det overhovedet ikke. Men det er klart, det sætter jo i rygregen på mig. Jeg vil også fortælle, at jeg tog konsekvensen af den med det samme. Da jeg fik at vide, at jeg havde kørt så stærkt, så dagen efter tog jeg min cykel og kørte ned til politistationen, tog mit kørekort med og afleverede mit kørekort. Så selvom jeg ikke havde fået en dom, så afleverede jeg mit kørekort dagen efter, jeg havde fået at vide, at jeg kørte så stærkt. Fordi det vidste jeg. Det kunne lige så godt, jeg havde lavet noget rigtig skidt, og derfor så afleverede jeg mit kørekort. Okay. Og Og du er også, nu er du også helt åben omkring det, og tak fordi du stiller op og fortæller om det. Du prøver ikke at skjule det på nogen måde, kan man sige. Har du lavet andre kriminelle ting? Nej, det har også været... Nej, det har jeg ikke. Altså, i min unge dage kan der godt være, at der er sket lidt, men altså, ellers har jeg ikke lavet noget. Hvad var det for nogle kriminelle ting, da du var ung? Jeg brugte min knaller for at køre lidt for stærkt. Så du har to gange kørt for stærkt? Ja, det kan man egentlig godt sige. Som knægt, som 14-årig, 15-årig. Jamen, så skal man da ikke komme og sige, at I politikere ikke har erfaring for livet? Nej, det er rigtigt. Og vi er jo også bare mennesker, som alle andre mennesker, ikke også der? Det skal vi også huske. Okay. Jeg er jo kød og blod, ligesom andre er. Og kører du bil i dag? Det gør jeg. Okay, så kør forsigtigt, Jan Johansen. Ja. Historien skal jeg lige have lov til at afslutte, fordi synes egentlig, at historien var... Nej, med bilen, med kørekortet, jeg afleverede. Nå ja. Det var, at da der var gået 5 måneder, så havde jeg ikke hørt noget fra politiet. Så måtte jeg ringe til politiet og spørge dem ad, om jeg ikke snart fik en dom for det her færdselsovertrædelse. Og så sagde de, det skal du snakke med anklagemyndigheden om. Så ringer jeg til anklagemyndigheden, og de ringer så tilbage til mig, og det første anklagemyndigheden siger til mig, det gør du aldrig mere. Så sagde jeg, nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Men så siger han, nej, det er ikke det der med at køre for stærkt, det er det der med at aflevere dit kørekort før tiden. Fordi det er faktisk sådan, siger han, normalt skal vi ud og ryste kørekortet ud af folk. Nu er du kommet og afleverer det, og nu skal jeg skynde mig og lave en retssag, fordi du kan miste et halvt år, og du har jo næsten haft det afleveret i et halvt år, og ikke kørt bil i et halvt år. Så jeg nåede det lige en uge før og få dommen, så jeg kunne tage mit kørekort igen. Okay, men du fik ros af politiet. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg fik ikke ros. Det er sgu ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at jeg blev nødt til at presse på for at få den dom der, fordi at jeg havde afleveret mit kørekort og taget konsekvensen af det. Tusind tak, Jan Johansen. Okay. Der var lidt forsinkelse, det var derfor, at det lød som om, jeg afbrød ham, men det var altså ikke med vilje. Der er rigtig mange af jer, jeg taber lige et par sms'er på den her historie. Stop ham, så frelst er det. Det er så frelst til at brække sig over. Der er en, der skriver, ej, hold op, 115 er ikke ret meget. Man kører 130 på motorvejen. Og det er så fordi, jeg sagde, at jeg ikke kører 115, men jeg har også en meget lille bil, så jeg kører ret langsomt. Men... jeg vil bare lige sige, at det var i en byzone, og der er 115 jo ret meget. En anden skriver, dødsbilist vil være overskriften, hvis det havde været en ung fyr på 20 år. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Som eventyr ser vi meget af verden, og når vi rejser, er vi draget af det unikke og det utraditionelle. Så i stedet for at opsøge det trygge i de glitrende rejsebrosyrer, rejser vi for at opleve virkeligheden bag reklamedrømmen. Kræften siger, stay away from this nightmare. Jeg hører. Vi tager det. Derfor lader vi os guide af de sløjeste anmeldelser og tjekker ind på de hoteller, der skræmmer de fleste. Og så opsøger vi alt det, turisterne normalt undgår. Ja, sådan. Godmorgen, Morten Kirchhoff. Godmorgen. Det her er introen til dit nye program, der hedder Nul Stjerner, hvor du sammen med Jan Elhøj rejser til en række lande i Østeuropa og Nordafrika. Og altså, ja, konceptet er, at I skal besøge hoteller og restauranter, der har fået altså virkelig dårlige anmeldelser på internettet. Mm. Og Jan Elhøj er her ikke i dag, han er selv ude at rejse. Han afspacerer, det er i orden. Jeg er glad for, at du er her. Og det store spørgsmål i dag er jo om de her nulstjernes morgenmadsbuffeter og hoteller, de rent faktisk levede op til de dårlige anmeldelser. Og vi kan jo lige starte med morgenmadsbuffeten i Albanien. Levede den op til de nulstjerner? Ja, på en måde gør den, men jeg synes jo også, det er vigtigt at forstå det her med nulstjerner. Det handler jo ikke om, at vi opsøger noget, der er ulækkert og klamt. Vi går jo efter ting, der har fået dårlige anmeldelser. Og så prøver vi faktisk egentlig at modbevise det ved at sige, jamen hvis vi går ind og siger ja tak til det hele, hvis vi bor der, hvis vi spiser deres mad, måske ligger der faktisk en fantastisk oplevelse, som de andre rejsende, dem der har siddet og anmeldt det, ikke har kunne se. Så vi leder jo efter, om der er noget nerve, og om der er noget spas og nogle gode oplevelser, og noget eventyr i andres oplevelser. Og starter du med sådan et forsvar her, fordi der har været lidt kritik fra brugerne om, at I sparker nedad? Eller hvorfor siger du nej, det? Nej, det er jo, jamen jeg tror bare, det er det her med 0 stjerner. Man kan faktisk ikke give 0 stjerner. Det findes, det findes sådan set ikke. Man kan give 1, og man kan give 2. Men det er jo mere, de skæve anmeldelser, hvor folk har været mega sure over det. Og 0 stjerner på en albansk, på den albanske morgenmadsbuffet. Altså, det var jo mega sjovt at få serveret kogt ris i en mexicansk muslingeskal midt i Tirana. Det var virkelig en sjov oplevelse, og det var næsten som at være med på skjult kamera, for vi vidste simpelthen ikke, hvad der ramte os. Og det er jo det, der sker, når man går ind på de her steder. Og fortæl lidt mere om den her morgenmadsbuffet. Altså, jeg synes, det er et sjovt koncept. Prøv at fortælle mig om morgenmadsbuffeten. Hvad skete der ved den buffet, som normalt ikke sker sådan på buffeter og hoteller? Udover det med kogte ris i muslingskaller. Jamen, så var der jo en... der var jo grillede pølser, der var kager, men det var virkeligheden anmeldelserne, vi gik på, hvor der stod... Der var en, der havde skrevet en anmeldelse på nettet og sagde, at der er nogle kager i morgenmadsbuffeten, der er så dårlige, at Islamisk Stat bruger dem som våben. Og det var det, vi var grebet af, den anmeldelse. Og hvordan smagte de? Jamen, de var tørre. Men det er kagerne dernede. Men de var også, altså, de var også søde, og de var lækre, og de var flot anrettet. Og der var jo gigantisk morgenmadsbuffet. Vi var de eneste gæster, der boede på hotellet. Og derfor var vi jo imponeret over, hvor stor en buffet der var. Og da vi så kommer op om morgenen, så sidder der en mand og spiser morgenmad. Som vi tror, han er den eneste gæst. Og vi går så over og begynder at kigge på det her. Og lige der øjeblik kameraet så kommer op og filmer, at vi skal til at tage noget mad. Så kommer han hen og begynder at snakke med os. Og begynder at røre ved maden og tage op af buffeten. Og åbne kagerne og bollerne og lægge dem på vores tallerkener med hans hænder. Med hænderne. Med hænderne. Og han snakker om det her, og halvvejs igennem det her scenariet, der finder vi ud af, fordi han taler ikke særlig godt engelsk eller tysk, så spørger vi, er du gæst eller hvad? Jamen, jeg er patrone. Så han er chefen. Så han er chefen for det her hotel, der så sidder og spiser morgenmad. Og han er jo enormt passioneret omkring det her sted, og han er især passioneret omkring det, da han ser, at der er et kamera på. Så han vil jo bare gøre det så godt som overhovedet muligt. Og ser man det i serien, at han står og rører ved maden med sine hænder? Ja, ja. Han fylder vores... Nå, men det hører jo med. Okay, I spiste også gedehjerne i Albanien? Ja, og hjerner, ja. Og var det noget, I havde læst om i en dårlig anmeldelse? Der er i hvert fald, hvis man læser på nettet om, hvad man skal prøve at spise i Albanien, og også hvad mange turister siger, det skal man holde sig fra, fordi det er en lokal delikatesse. Det er en udsøgt delikatesse eller noget. Og det er ikke billigt eller noget. Det er en fin spise. Vi er ikke vant til at spise hjerner, og det var en meget, meget, meget mærkelig, bizarre oplevelse at prøve at spise det, men også sjovt. Og hvordan smager det? Det smager lidt af sådan noget jækkeborg, der har ligget for længe og begyndt at skille ad. Det har en mærkelig, mærkelig fornemmelse, og det er svært at synke. Det vil rigtig gerne op igen. Så det er maden, I har både spist gedehjerne, kamellever, pastasommerfugle med varm mel og olie. Hvad er det for en ret? Jamen, det er i morgen. Det er i et af programmerne, der er vi på ski i Ukraine. Ja. Og der serverer de pastasommerfugle med mælk og olie, varm mælk og olie til morgenmad. Det lyder så ulækkert. Jamen, det er det jo ikke. Det er jo bare en pussy kombination, som jo giver masser af energi. Så der giver meget mening i det. Vi er bare ikke vant til at spise den slags til morgenmad. Og på nogle af de hoteller i Bode, som har fået dårlige anmeldelser, hvordan kunne man ellers mærke, ud over maden og at han rørte ved buffeten, hvordan kan man mærke, at de nok har fået dårlige anmeldelser? Der er typisk ikke særlig mange gæster. Og der er slet ikke gæster, som holder sig orienteret via Hjælp eller TripAdvisor eller nogle af de her anmeldelsesplatforme. For det er klart, at når der ligger noget, og det er jo også det, vi gør generelt, mange og er også, når vi rejser ud, så tjekker vi lige, om forholdene er i orden. Og når man går ind på et eller andet hotel i Cairo, og så scroller helt ned i bunden af 1000 hoteller, og så helt ned i bunden, der ligger der så noget, der har rigtig, rigtig dårlige anmeldelser. Så det er de færreste turister, der vælger så at bo der. Så det er typisk lokale, eller folk, der rejser igennem, eller et eller andet. Men det er også det, der gør oplevelsen fantastisk, at der bor nogle vilde typer på de der steder. Og hvad med, er der rent sengetøj? Nogle gange er der. Og andre gange, så kan man godt lugte, at der er nogle andre, der har ligget i det. Okay. Og man kan også godt se det. Ja, det er jo også, det tæller selvfølgelig også ned i en samlet anmeldelse. Ja, det er også noget, folk er generelt ret kritiske overfor. Og det er jo fair nok, fordi hvis man har betalt, for en anden ferie, og man skal ned og slappe af et eller andet sted, så vil man jo gerne have et rent håndklæde og rent sengtøj at sove i. Og er der andre fællestræk for restauranter og hoteller med dårlige anmeldelser, ud over at der nogle gange ikke er så rent? Og der ikke er så mange, der sådan lige har tjekket op på stedet inden. Altså på den positive side er der faktisk, og det er jo også lidt det, vi faktisk både selvfølgelig opsøger og håber på at kunne illustrere, der er jo en ekstrem stor hjertelighed, og der er en ekstrem stor gæstfrihed, når man kommer der som turist. De er jo af naturlige årsager ikke vant til at have nogen, der kommer ind og har lyst til at bo der. Vi bor der jo i mange dage. Vi lærer dem at kende, vi snakker med dem ude i køkkenet, vi finder ud af, hvad laver de her tjenere i deres fritid, vi spørger, om vi kan gå ud med dem. Morten Kirchhoff, jeg vil så stoppe dig, men prøv at man kan se mere i programmet, der hedder 0 stjerner, I rejser til Albanien, Georgien, Moldova, Ukraine, Kairo, dig og Jan Elhøj, og man kan se programmet inde på dr.dk. Tusind tak, fordi du kom. Klokken den er 8, det betyder nemlig, at der er nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Hvad er ligesom det værste, der kan ske ved den hedder frikadiller? Og det værste, der kunne ske, det var, og det tænker jeg i virkeligheden, at det helt modsatte, der er sket nu, det var jo, hvis der var nogen, der slet ikke ville købe maden der. Og sådan skal det jo ikke være. Og sådan er det jo heller ikke. Jeg tror tværtimod, at det næsten forestiller mig, at de har fået endnu mere opmærksomhed nu. Ja, det er en madbod på Roskilde Festival ved navn Frikadiller, som har fået at vide, at de skal ændre deres navn. Og derfor så hedder boden i år Frikadeller. Men hvad er egentlig det værste ved, at boden havde heddet Frikadiller? Og hende, der talte her, ja, det var Roskilde Festivals talskvinde Christina Bilde. Og hun skal altså stå på mål for, hvorfor i alverden man har bedt en madbod på en festival om at skifte navn. Den må altså ikke hedde Frikadiller. Og det er vel fordi, at man får nogle lidt perverse associationer. Men altså, herregud, det er jo bare en madbod på Roskilde Festival. Jeg glæder mig til at høre det her interview. Jeg har ikke hørt det endnu. Det er Anton Ringdal, der har lavet det. Og jeg glæder mig meget til at høre hende forklare, hvorfor i alverden de skal skifte navn. Tyrkiet, de er klar til at udlevere den danske syrienkriger Ahmed El-Hay tilbage til Danmark. Han er terrorsigtet, han er internationalt efterlyst, han er også dansk statsborger, og så er han kendt for i en video at have skudt på mål efter billeder af blandt andre Naser Khader og Anders Fogh Rasmussen. Vi har tidligere talt om Ahmed El-Hay her i morgenprogrammet, fordi hans familie i over halvandet år har forsøgt at få ham tilbage fra Tyrkiet. Vi har blandt andet bragt et interview med hans søster, og vi ved, at han er hårdt såret. Han sidder i tyrkisk fængsel. Og nyheden i dag er altså, at nu er Tyrkiet simpelthen klar til at levere ham tilbage. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, om de danske politikere så vil tage ham tilbage. Og i går der bragte P1 Orientering et indslag med ham. Altså, de havde en telefonsamtale med ham, et interview, og de talte med ham fra det udrejsecenter, hvor han befinder sig i Tyrkiet. Og lad os høre et lille klip af det. Jeg har brækket hofte og ben, og så fornødes, da min fod faldt sammen, så har jeg noget sår i ryggen, og jeg sidder egentlig på kristol. Jeg kan ikke gå. Jeg glemmer mig, så det er bare brækket knogler. Min fødder, de næsten, man kan se knogler ud af min højre fod. Og jeg ligger med sår, jeg ligger med smerte 24 timer. Det er som om, de siger til mig, dø derhen, vi vil ikke have dig. Hvis du kommer hertil, du er en trussel for os. Og det er jeg slet ikke. Jeg har været praktiserende før, jeg tog afsted til Syrien i 2 år. Og jeg har været en helt almindelig menneske, og alle omgivelserne kan blive viden på, hvordan jeg er. Og jeg kan aldrig finde på at lave noget i mit eget hjemland eller i mit eget folk. Min familie lever der, jeg lever der, de er mine folk. Der er nogle specielle situationer til, at hvorfor jeg har været sammen med IS. Det er ikke bare fordi, jeg er den samme ideologi. Selvfølgelig, så er det også noget selv, jeg skal lære. Altså, når jeg får den smerte, så jeg skal huske på, at jeg skal ikke gentage den samfald, som jeg har lavet før. Jeg fortryder, at jeg tog derhen. Dernede, jeg har ikke fået noget ud af det, men som jeg sagde, jeg er blevet gift og fået nogle børn. Så det var også den en af de ting, der fik mig til at have været der i lang tid derhen, fordi jeg har haft børn og hun. Det er ikke en let sag, at man kan bare rejse ud derhen med to børn og en kone, og man kan risikere mange ting på vejen og sådan noget. Så sagen var ikke let. Ja, det her er altså første gang, man hører Ahmed El-Hay selv, hans egen stemme. Og vi har altså lånt det her lille klip fra P1's orientering. Han fortæller, at han er såret og har brækket hoften. Han fortryder, hvad han har gjort. Han siger altså, at han ikke kunne finde på at gøre noget i sit eget hjemland, og smerten har lært ham ikke at gentage sin fejl. Og så Radio 24/7, der skriver de tyrkiske myndigheder nu, at de, citat, er klar til at sende ham tilbage til Danmark, og de afventer svar fra den danske modpart. Det er altså de danske myndigheder, som det tyrkiske udenrigsministerium altså har skrevet til os i en mail. Det er altså ikke længere noget i Tyrkiet, der forhindrer Danmark i at hente den her 28-årige danske statsborger hjem. Det har indtil videre taget over halvandet år. Hans familie i Danmark og hans advokat har kritiseret de danske myndigheder for at handle for langsomt. Herhjemme fortæller Ahmed El-Hays forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen til P1, at de på Ahmeds side har udfyldt og underskrevet alle dokumenter, så der burde ikke være noget til hinder for, at han altså kommer tilbage til Danmark. Der er i hvert fald ikke noget i Tyrkiet, der kan sætte stopper for det. Og han er jo som sagt internationalt efterlyst. Han er sigtet in absentia for terror i 2014, efter han deltog i en video, hvor han altså angiveligt sammen med tre andre skyder på mål efter billeder af blandt andre Naser Khader og Anders Fogh Rasmussen. Og Ahmed El-Hay, han har siddet i fængslet, eller han har siddet fængslet i Tyrkiet, hvor han altså kom til via Syrien. Og efter det, så har han altså siddet i det her udrejsecenter, hvor vi hører interviewet fra. Ja, og der er allerede lytter, der skriver ind, bare man nævner hans navn. Lad ham rådne op i Tyrkiet. Men der må man jo bare lige sige, at han er jo dansk statsborger, så på den måde har Danmark jo ansvaret for at retsforfølge ham, kunne man argumentere for. Lad os høre hans søster, Sama El-Hay. Det er et interview til Radio 24/7, hvor hun fortæller, at hun håber, at han snart bliver hentet hjem. Og jeg synes, det er meget, meget hårdt for os som familie at stå og kæmpe med at få ham hjem. Og så bliver vi så glade for at få at vide, at det er snart, og det er snart, og så er det bare sådan, nu er det over, og nu er det ved at være der, men alligevel, så sker der ikke det store. Altså, så kommer han ikke hjem igen. Jeg føler bare ikke rigtigt, at vi kan leve et helt normalt liv. Det påvirker os psykisk. Når du så hører, at de tyrkiske myndigheder skriver, at de er klar til at sende ham hjem, og at de venter på den danske modpart, hvad tænker du så? Jamen, så forstår jeg ikke nogen gange, hvad er det, der står i vejen. Og jeg bliver helt forvirret. Jeg tænker nogle gange, jamen, hvem skal jeg kontakte mere? Jeg har jo kontaktet alle. Hvor er det, den står henne? Hvad er det, der står i vejen? Hvad er det, der bremser hans rejse? Hvad er det, der bremser altså hans hjemmerejse? Fordi at tyrkerne siger jo, at de er færdige fra deres side, og det har de også sagt til ham. Han har snakket med lederen, han har snakket med rigtig mange, han har bedt om at snakke med, og de fortæller ham jo, at vi kan ikke gøre mere. Vi har gjort det, vi skal, og sådan er deres regler i Tyrkiet. Og de har fulgt deres regler, og det de skal forholde sig til. Så jeg forstår ikke, hvad det er, der bremser det hele igen og igen og igen. Ja, her havde min kollega Tine Toft talt med Sama El-Hay, der er søster til Ahmed El-Hay. Han blev gift i Syrien. Han har nu to børn på 3 og 4 år, og familien de er ikke samlet. De befinder sig forskellige steder i Tyrkiet. Han er skadet efter et bombeangreb, og familien har derfor i over et halvandet år forsøgt at få ham tilbage til Danmark, så han kan blive opereret. Han har ikke andre statsborgerskaber end dansk, og 4-7 har bedt Københavns Politi og Rigspolitiet svare på, hvornår han kommer hjem, men de har ikke ønsket at kommentere sagen. De henviser i stedet til Rigsadvokaten, som så heller ikke ønsker at kommentere sagen over for 24/7. Og Ahmed El-Hay er jo ikke den eneste, der gerne vil hjem til Danmark. Vi har her på radioen talt med Jacob El-Ali, der sidder i Syrien, og den unge mand, SK, som vi kalder ham, der befinder i Syrien, de ønsker begge at komme hjem. Ifølge PET's Center for Terroranalyse, så er der rejst 150 fra Danmark til Syrien og Irak. Og af dem, der er godt en tredjedel tilbage i Danmark, mens en femtedel fortsat befinder sig i konfliktzoner. Og så er der altså også mindst en fjerdedel, der menes at være dræbt, og andre, der befinder sig i andre lande. Dette er Radio 24/7. En pædagog i Randers. Ja, han er blevet anklaget og sigtet for at begå overgreb på et barn i børnehaven Stjernehuset. Men nu er han renset. Østjyllands politi droppede sigtelsen efter efterforskningen af sagen. Og pædagogen, ja, han vil gerne fortsætte med arbejde i denne her børnehave. Han har været der i 23 år, men det må han altså ikke for kommunens forvaltning. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Anders Bull Christensen. Ja, godmorgen. Du er formand for børne- og familieudvalget i Randers Kommune for Venstre. Og ja. I holdt jo et ekstraordinært byrådsmøde, og det eneste, der var på dagsordenen, det var denne her sag. Vil du forklare lytterne, hvad I diskuterede på det her byrådsmøde? Nej, nu er det jo et lukket byrådsmøde, og derfor diskuterer og refererer vi jo ikke på lukkede byrådsmøder. Det eneste, jeg kan referere for mødet, det var, at der jo blev truffet en beslutning af et meget stort flertal af byrådet, hvor vi siger, at den her type person sagde, at de skal håndtere sig af vores forvaltning. Ja, så I besluttede faktisk, at I ikke ville beslutte noget? Ja. Ja. Og hvad stemte du? Jamen, altså, jeg stemte for, at det er forvaltningen, der i den her sager, eller der kører den her type sager. Mm. Og mener du personligt, at pædagogen skulle få lov til at blive i i Stjernehuset, den her børnehave? Jamen, jeg har netop ingen nogen personlig holdning i en personsag og en personalsag, fordi det er vores ledelse i kommunen, der har ansvaret for at køre personalsager. Jeg mener ikke, at personalsager overhovedet hører hjemme ud i pressen. Nej. Så er du enig i den beslutning, de har truffet i forvaltningen? Altså, jeg bakker forvaltningen op i den måde, de har håndteret den her sag på. Jeg synes, at forvaltningen har lavet en glimrende håndtering. Vi har i byrådet vedtaget nogle retningslinjer. Vi har i udvalget vedtaget nogle retningslinjer for, hvordan man agerer i den her type situationer. Og der ligger en beskrivelse fra Rigspolitichefen på, hvordan forvaltningen bør, eller med nogle retningslinjer på, hvordan forvaltningen bør agere i den her type situationer. Og dem har forvaltningen fulgt. Og det er jeg fuldt tilfreds med, og derfor er jeg også fuldt tryg ved, at vi har en forvaltning, der kan håndtere den her type sager. Mm. Og du har en pointe i, at det her det er jo egentlig en privat sag, en personale sag, men nu er den jo blevet offentlig, altså i høj grad, ikke bare i Randers, i hele lokalsamfundet, men også i landsdækkende medier. Og det er jo også en principiel sag, og I har så besluttet, at I ja, af princip ikke vil blande jer i denne her sag, men det kunne I jo egentlig godt have valgt at gøre. Tænker du, at han skal have lov til at fortsætte som pædagog i en anden børnehave i Randers Kommune? Jamen, jeg tænker, at jeg er med til at ansætte nogle direktører i Randers Kommune. Og så længe jeg har tillid til, at de der direktører de passer deres arbejde, så synes jeg, det er der, det skal foregå. Og jeg har fuld tillid til de direktører, vi har i Randers Kommune. Mm. Anerkender du så, at beslutningen kan have negative konsekvenser for den her pædagogmedhjælper? Jamen, altså det er igen personalsager, så jeg vil ikke ind og tale personsager i medierne. Jeg mener, at det her det er noget, der skal løses imellem vores forvaltning og den pågældende medarbejders fagforening. Okay. Lad os høre. Altså, det er jo et emne, som mange i Randers har en holdning til. Vi kan lige have et klip med Lisa Tandrup Eriksen. Hun er mor til et barn, der går i børnehaven, og hun sagde sådan her, da TV2 Østjylland spurgte hende, det var da det stod klart, at I ikke ville tage pædagogen tilbage til jobbet, hun sagde sådan her. Og ved at man egentlig siger, at du kan ikke komme tilbage, så signalerer man over for folk, for ham, at man egentlig stadigvæk har en mistillid til ham. Og det fortjener man ikke. Ja, og hun er jo ikke alene, der er faktisk rigtig mange af forældrene, der har stået frem og mener, at det signalerer, at man har mistillid til ham, og man kan sige, nu har du taget en principiel beslutning om ikke at vil blande dig i beslutningen, men du har vel stadig et politisk ansvar? Jeg er formand for udvalget, og selvfølgelig har vi et politisk ansvar. Men det er sådan, at fordelingen af, i en kommune, det er sådan, at, at personale sager og det, der vedrører personale, det er noget, vi har en ledelse, der tager sig af i kommunen, og det er jeg fuldt tryg ved. Okay. Anders Bull Christensen, hæng lige på, fordi at det her er virkelig et emne, der har fået vores lytter til tasterne, og mange har en mening om det. Det er også en rigtig, rigtig svær sag, og som du kan jo ret i, at det egentlig ikke måske kommer offentligheden så meget ved, men det er bare blevet en rigtig stor sag. Daniel, du ringer fra Djursland. Godmorgen. Godmorgen. Ja, hvad tænker du om den her meget sådan principielle sag i Randers Kommune med pædagogmedhjælperen, der ikke må få sit job tilbage, selvom han er renset for alle anklager? Altså, jeg mener jo, at kommunen har dømt ham allerede nu. Altså, hvis han er uskyldig dømt, eller han er uskyldig i sagen, men man ikke kan tage ham tilbage, så er det jo det samme som at sige, at vi har ikke rigtig nogen, vi kan ikke løfte bevisbyrden imod ham. Og så vælger vi ikke at indsætte ham igen. Altså, så på en eller anden måde, så dømmer man ham jo, inden, uden han har gjort noget. Synes du, at det ændrer noget, at man så tilbyder ham et job et andet sted i kommunen? Altså, man fyrer ham jo ikke, man omplacerer ham. Ja, jeg synes, det, så tager man jo hensyn til nogle forældre i stedet for til ham. Altså, han lever formentlig i lokalområdet, og folk de ved, hvordan han ser ud nu, og så vil han jo hele tiden have det der klistermærke på sig, at han måske har gjort noget. Men tænker du, at byrådspolitikerne skal blande sig i forvaltningens beslutning om at omplacere ham? Ja, det synes jeg bestemt. Altså, det er jo deres ansvar. Jeg ved godt, de har en forvaltning til det, men jeg synes, at lige i den her sag, der burde de jo... Og så lige tage bladet fra munden og så sige, at han skal tilbage, hvis han ønsker det. Sådan, så det er hans eget valg, om han... Altså, det kan jo også være, at han selv finder det for akavet at komme tilbage til den pågældende børnehave, men altså... Nej, han har faktisk sagt, at han gerne vil tilbage. Men så synes jeg også, at han skal have den mulighed, så længe han ikke er dømt for noget. Ja. Tak fordi, at vi måtte ringe til dig, Daniel. Ja, det er i orden. Og tak fordi, jeg måtte med. Og Daniel, han er altså i Djursland, og har lyttet med, vi har tal om det her sådan set løbende hele morgenen. Anders Bull Christensen, du har jo sådan set svaret på spørgsmålet. Altså, du ved godt, du har et politisk ansvar, men du vil ikke blande dig af principielle årsager. Kunne der være en situation, hvor du tænker som politiker, der vil jeg rent faktisk godt blande mig i forvaltningsbeslutninger? Jamen, hvis jeg vil blande mig i forvaltningsbeslutninger, så er det sådan, at jeg er med til at ansætte direktørlag i Randers Kommune. Og hvis ikke jeg er tilfreds med den måde, direktørerne de forvalter kommunen på, så går jeg jo den til vores direktør i kommunen, og så tager vi snakken der. Og det altså har jeg tiltro til, og det har jeg i den her sag. Jeg har tiltro til, at vores forvaltning løfter opgaven, og det har jeg fuld tillid til. Jeg talte jo med forvaltningsdirektør Michael Målø tidligere på morgenen, og jeg spurgte ham så, om han kunne garantere, at pædagogmedhjælperen, han så bliver tilbudt et job i en anden institution i jeres kommune, i Randers Kommune. Fordi at, så vil man netop signalere, jamen altså, han er ikke skyldig. Vi ser bare nogle samarbejdsvanskeligheder i lige præcis denne her institution, fordi der har været denne her sag, så vi giver ham bare et job som pædagog i en anden børnehave. Men det vil han ikke garantere. Hvad tænker du om det? Jamen, altså, det har jeg jo svaret på, ikke også? Vi har en forvaltning, som er ansat til at drive nogle ordentlige gode daginstitutioner i Randers Kommune, og det er jeg fuldt tillid til, at de gør det. Og jeg synes heller ikke, at Michael Målø skal diskutere personalsager i pressen, ligesom jeg selv ikke ønsker at gøre det. Men hvis den forvaltning kommer til at fremstille pædagogmedhjælperen som skyldig, på trods af, at han er renset for alle anklager, har du så ikke et problem som byrådspolitiker? Jeg har truffet en beslutning i Randers Byråd, som vi har et meget stort flertal bagved, og den beslutning henholder jeg mig til. Og så synes jeg, I bruger en fejl, fordi det er jo netop det, der ikke sker. Man bliver ikke renset af anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden svarer jo netop ikke på noget som helst omkring spildspørgsmålet. Ja, prøv at uddybe det. Nej, det kan I jo læse det svar, der er kommet fra anklagemyndigheden. Så det har jeg ikke lyst til at gå ind i. Altså, hvad mener du med det? Altså, er han ikke renset, eller hvad? Jamen, anklagemyndigheden kan jo ikke... Altså, vi har et sted, hvor man kan blive dømt, og hvor man kan blive frikendt, og det er ved domstolene. Og sådan er gældende ret jo i Danmark. Nu bliver jeg faktisk lidt usikker på, hvad du mener. Altså, fordi nu så du jo også lidt... Eller nu så du jo lidt tvivl om hans uskyld. Jeg tror ikke noget som helst. Jeg siger bare, hvordan gældende ret er i Danmark. Og gældende ret i Danmark, det er, at det er, altså, vi har en domstol, og det er jo dem, der træffer beslutninger i skyld og uskyld. Vi andre skal ikke træffe beslutninger i skyld og uskyld. Nej. Så burde han da have sit job tilbage. Altså, det har jeg jo fortalt, at vi har en forvaltning, der står for at ansætte 8.000 mennesker i Randers Kommune. Og det er også dem, der håndterer den. Jo, men I som politiker har jo faktisk mandat til at træffe en anden beslutning, hvis I er uenige i den. Jo, det er vi ikke. Nej, I er ikke uenige i den. Okay. Så. Jamen tak, Anders Buhl Christensen. Ja, selv tak. Formand for Børne- og Familieudvalget i Randers Kommune, hvor det her jo selvfølgelig er en stor sag, der fylder rigtig meget i lokalsamfundet, men også nu i resten af Danmark, fordi den er så principiel. Du lytter til Radio 24/7. 131 politikere, de kan køre gratis på første klasse resten af deres liv med DSB-tog. Og det kan de, fordi der er en særlig ordning, som altså betyder, at har du været i Folketinget i over 12 år, så kan du få sådan et her kort. Den er der ved at blive udfaset, det vil sige, at man skal have været i Folketinget inden 2005. Og efter et kort nyhedsoverblik, så skal vi tale med Helge Adam Møller. Han er medlem af Folketinget, og han er en af de politikere, der har det her kort. Vi skal lige høre, hvornår han sidst har brugt kortet. Og så har vi også været en tur på Hovedbanegården i København, hvor vi altså har spurgt rejsende, om det her det overhovedet er et problem. Hvad tænker du om sådan en ordning? Ja, jeg synes, den er dybt uretfærdig, fordi vi andre har ikke de muligheder. Og hvorfor har de ikke gjort sig fortjent til det? Hvem er vi andre blevet belønnet lidt, hva'? Nej. Den er for langt ud, synes jeg. Hvad tænker du om det? Det synes jeg er lidt mærkeligt, egentlig. Altså, jeg kan da godt forstå, at man har ydet noget for samfundet, men det er der jo så mange andre, der også gør. Ja. Og de får en god løn, synes jeg. Ja. Så det, jeg kan egentlig ikke se, hvorfor de specifikt skal have det. Ja. De der forædte politikere, de behøver ikke mere. De har rigeligt. Altså, det er ikke noget med at gøre sig fortjent til. Så skulle man tage dagligdagens helte, som er nede på gulvet, og så tage og belønne dem og se, hvad de i det hele taget får. Og de får ingenting. Fordi dem i toppen, de tror, at alle dem i bunden får tingene, og det gør de jo altså ikke. Ja, burde man tage nogle andre grupper og give sådan et her pendlerkort eller frikort, hvor man altså kan køre på DSB første klasse resten af livet? Det er vel egentlig spørgsmålet. Er det fair, at politikere de har særlige privilegier? Det er en opgørelse, 47 har fået hos DSB, og udover de her 131 politikere, som lige nu har det her frikort, ja, så er der 26 nuværende folketingspolitikere, der står til at kunne få det, når de altså stopper. Og man kan godt sige, at det her det er jo ikke en historie, som sådan handler om, at det er en stor, dyr udgift for staten, men det handler om, at politikere har et særligt privilegium, som altså andre grupper i landet ikke har. Og vi har faktisk forsøgt at få en kommentar fra flere tidligere politikere, som har det her kort, for bare at høre altså, hvor ofte bor I egentlig det her? Husker I at indberette det til skat? Synes I, det er en fair ordning? Hvis I ikke synes, det er fair, hvorfor afskriver I så ikke det her privilegie? De politikere, der ikke vil stille op, det er Helge Sander, Birthe Rønn Hornbæk, Lars Barfod, Øjvind Vesselbo, Sten Gade, Ole Sohn, Bjørn Elmqvist, Pia Christmas Møller og Per Stig Møller. De vil altså ikke stille op, men det vil Helge Adam Møller, som jo har siddet i Folketinget for De Konservative, så ham taler vi med om 3 minutter. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det er en katastrofe, at så få ældre modtager den hjemmehjælp, de har brug for, mener Ældresagen. Reaktionen kommer efter en beregning, som Kristeligt Dagblad har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, viser, at der er sket et fald i andelen af ældre over 65 år, som modtager kommunal hjemmehjælp. Hvor 21% af personerne i hele landet over 65 år i 2008 blev visiteret til hjemmehjælp, så er tallet i dag blot 12,8%. Seniorkonsulent i Ældresagen Per Tostenes siger: det er en katastrofal udvikling. Altså den udvikling, vi har set de seneste 10 år, hvor stadig færre får hjælp, selvom de har brug for det, at det er en katastrofe. Og hvis den her udvikling fortsætter de næste 10-15 år, så er der slet ikke noget, der hedder hjemmehjælp i Danmark. Så har vi som samfund sagt, at det ikke er vores problem. Lidt over en million mennesker skal evakueres i Japan, som er ramt af skybrud, det skriver nyhedsbruget DPA. Det gælder beboerne i provinserne Miyazaki og Kagoshima på øen Kyushu. Det voldsomme regnvejr, der de seneste to dage har hærget det sydlige Japan, har i dag forårsaget oversvømmelser og mudderskred. Siden fredag er der faldet mellem 900 og 1000 mm regn i nogle områder i de to hårdt ramte provinser. Det er utidssvarende, at 131 tidligere folketingspolitikere får frikort til at køre gratis med DSB første resten af livet. Det mener Bent Greve, der er arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet. Det er overhovedet ikke nogen tidssvarende ordning. Den er i levn fra et tidspunkt, hvor man ligesom kører nogle privilegier videre i forhold til det, som man giver andre mennesker. Politikere skal have været medlem af Folketinget i mindst 12 år for at kunne få frikortet til DSB første, og det er en betingelse, at politikerne har siddet i Folketinget et tidspunkt før 2005, og dermed bliver ordningen langsomt udfaset. Om to år, når det er Danmarks tur til at være vært for starten af Tour de France, så vil flere milliarder seere følge med, og det er ubetalelig reklame for nationen. Sådan lød det i hvert fald, da planerne blev offentliggjort i februar, men de positive effekter er groft overdrevet. Det mener flere forskere, skriver Politiken. Seertallene er markant lavere end lovet, de mulige indtægter er oppustede, og udgifterne bliver større end de knap 90 millioner offentlige kroner, de er angivet til at være. De danske arrangører havde ellers adgang til mere troværdige oplysninger, viser aktindsigter fra Statsministeriet. Alex Pedersen, der er direktør for firmaet, der skal stå for Tour de France-etaperne i Danmark, erkender, at de reelle tal ikke er som ved præsentationen i februar, men han afviser, at de danske arrangører bevidst har skønmalet effekterne. Den østlige del af landet får lidt sol her først på dagen, ellers bliver det skyet, og der kommer perioder med regn, sidst på dagen mere udbredt regn, og vi får mellem 12 og 17 grader. Vinden tiltager og bliver jævnt til hård omkring vest, med kysterne stedvis cooling med kraftige vindstød. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. God morgen, Helge Adam Møller. Hvornår har du sidst kørt på DSB første klasse? For 10 dage siden. Hvor skulle du hen? København. Det var i forbindelse med et møde inde på Københavns Rådhus i foreningen af tidligere folketingsmedlemmer, der var inde og få en orientering om Københavns Kommunes økonomi og status og en rundvisning på Rådhuset. Og så har jeg kørt det en gang for 8 måneder siden op til Aalborg, hvor vi havde tilsvarende arrangement og skulle møde Aalborgs borgmester og høre lidt om, hvordan situationen var i Aalborg, og hvad de havde af gode og dårlige idéer. De havde ingen dårlige, kun gode. Og da du tog toget der for 10 dage siden til København, hvor meget betalte du så for din togbillet? Intet. Og hvad med, har du indberettet det til skat? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg mener ikke, at jeg skal indberette det til skat, men jeg er ikke ekspert. Men hvis jeg skal indberette det til skat, så kan det jo først være året efter. Ja. Hvor ofte bruger du det her frikort? Det er jo, du er en af de her 131 politikere, som vi har talt om her til morgen, som har sådan et frikort. Det er et levn, kalder man det. Et særligt privilegium, I har. Man er ved at udfase det, men der er altså trods alt stadig 131, der har det, og der er 26 politikere, der står til at få det, når de er færdige med at være i Folketinget. Og det betyder altså, at du kvit og frit helt gratis kan rejse på første klasse med DSB, hvor man vist nok også får en kop kaffe og en avis gratis, når man gør det. Hvor ofte gør du brug af det her kort, vil du skyde på? Typisk 2 gange om året. Netop i forbindelse med de der arrangementer, der er i den der forening af tidligere folketingsmedlemmer, fordi vi har nogle arrangementer rundt omkring i hele landet. Vi har været i Esbjerg og i Aalborg og København osv. Der er det typisk, jeg tager toget her fra Næstved og så til de steder, og så bruger jeg det kort, jeg har fået udleveret i 2011. Okay, så du har haft det siden 2011 og kørt cirka hvad, 2 gange om året? Ja, det er nok blevet 20 gange i alt. Så 20 gange i alt. Du skal altså indberette til skat. Okay, så bliver jeg så klog. Hvorfor har du ikke fået gjort det? Ja, fordi jeg har ikke anet, og det undrer mig stadigvæk, fordi så har vi da vel fået det at vide i forbindelse med, at man fik kortet, at man skulle indberette det. Jeg tror, det var ligesom, da man var folketingsmedlem, der havde man jo også frikort til DSB, altså mens man var aktiv i Folketinget. Og det skulle ikke indberettes til skat. Det er jo det samme kort, der er videreført. Men, man ved det godt, når man får sådan nogle goder og gaver, så skal man indberette det til skat. Ja, det må jeg så erkende, at det ved jeg ikke. Nå, men det fortæller jeg dig så nu. Det er dejligt at blive klogere. Der er også en lytter, der skriver ind, I har kun fundet Helge Adam Møller til at stille op, og tak for det, Helge, fordi du vil stå frem, eller stå op, eller stille op til interview. Men Ulrik skriver, det lugter langt væk af, at de andre ikke vil stille op, fordi de er bange for at fortale sig. Måske har de ikke indberettet deres ture til skat. Og det kan jo sådan set godt være, det ved vi ikke, fordi at hverken Helge Sander, Birthe Rønn Hornbæk, Lars Barfod, Ole Sohn, Sten Gade, Bjørn Elmqvist osv. vil stille op til interview. Vi har ellers spurgt dem alle sammen. Hvordan kan det være, at du gerne vil tale om det her frikort egentlig? Jamen, fordi jeg blev ringet op forleden, da jeg spurgte om det, og så sagde jeg, jamen sådan et har jeg forklaret, hvor tit jeg brugte det. Det har altid været min holdning, og det er det stadigvæk, at hvis jeg bliver spurgt om et eller andet, og jeg kan svare på det, så svarer jeg. Og hvis jeg ikke kan svare på det, så lader jeg være. Og tænker du, altså, at det her det er et særligt privilegium for jer politikere, som er fair, når nu andre ikke har det? Det er nok ikke fair, eller det er ikke fair i dagens Danmark, men det var det nok dengang. Det er jo en ældgammel ordning, da min mor var folketingsmedlem for over 50 år siden. Der kan jeg huske, at hun også fik sådan et efter at have været 17 år i Folketinget. Og jeg tror, at dengang, der havde man mange steder, ikke bare i Folketinget, men man havde nogle personalegoder, eller kaldt du nogle firmagoder. Og det er så bare fortsat, indtil man altså for i 2005 fandt ud af, at nu skulle det stoppes, og fremover dem, der var valgt efter 2005, fik det ikke. Så det er en ordning, der stille og roligt dør ud med os, der lever endnu. Men kunne man ikke sige, hvis det ikke er færre, kunne man så ikke for retfærdighedens skyld bare lade være med at bruge kortet? Det kunne man da godt. Hvorfor bruger du det så? Jamen, det gør jeg, fordi jeg har fået det under de gældende bestemmelser, og jeg synes ikke, man skal lovgive med tilbagevirkende kraften. Hvis der er nogen, der synes, at de ikke vil bruge det, så kan de jo bare aflevere det tilbage. Det er jo fair nok. Ja. Men jeg gør det ikke. Tænker du, der er nogle grupper i samfundet, der fortjener mere at få sådan en frikort end jer politikere? Jeg ved ikke, om der er nogen, der fortjener mere. Men jeg tror, at de fleste har nogle personalegoder. Altså, jeg tror, men nu er jeg ikke selv slagter, men jeg tror, hvis du er ansat i en slagterbutik, så får du nok også, hvis du køber noget kød der, så får du lidt billigere. Og jeg kan huske i gamle dage, i hvert fald hvis du var ansat i magasin eller Ilum eller noget lignende, så kunne du som medarbejder købe varerne lidt billigere. Og jeg tror, det er den slags ting, der har... Og det kan godt ske, at det er afskaffet, men sådan var det tidligere, da jeg gik på officerskole i 1960 og boede ved siden af Zoologisk Have. Der havde vi alle officerskadetterne. Så havde man frikort til Zoologisk Have, og det kan jeg huske, da jeg mødte direktøren for nylig i Rane. Nej, ikke. Nå, men den nye direktør, så sagde jeg, har kadetterne stadigvæk sådan en frikort? Ej, det havde de afskaffet. Men der er mange reminiscenser fra gamle dage, som man bliver klogere eller ændrer tingene, og det er jo fair nok. Og det har man også gjort med det her. Mm. Ja, for det skal siges, at man er faktisk ved at udfase det, men det betyder så, at du skal have været i Folketinget fra før 2005, for ligesom at nå at være med på den her ordning, og der er altså 26 nuværende folketingspolitikere, som står til at kunne få det her frikort, når de stopper. Så kan man altså køre gratis på første klasse DSB resten af sit liv, og det gælder for hele livet, altså også selvom ordningen er ved at blive faset ud. Der er rigtig mange lytter, der har en holdning til det her emne, og det skal siges, at der er også nogen, der synes, det er åndssvagt, at vi overhovedet har det med i programmet, fordi det er sådan en lille ting, mens at jeg kan høre, eller jeg kan se, at andre lytter, at det er noget, der aktiverer også lidt janteloven. Altså, hvorfor skal politikere have sådan en særlig ordning her? Morten, godmorgen. Ja, godmorgen. Hvor ringer du fra? Jeg ringer op fra Aarhus. Malling. Ja? Ja. Og hvad laver du til daglig? Jamen, jeg har en lille mur- og isoleringsvirksomhed, som jeg bygger mig med. Og skal lige sige, at jeg har fået sådan en lille sommerforkølelse, så hvis jeg lige på et tidspunkt kommer til at huske, så er det derfor. Og Morten, hvad tænker du om, at der er 131 politikere, der kan køre gratis på første klasse på DSB resten af livet? Altså grundlæggende, så synes jeg, det er alle tiders. Det må jeg sige. Jeg synes, det er sådan en rigtig smuk og dejlig demokratisk, eller et levn fra den ægte demokratiske kultur, som vi engang havde her i vores land. Og personligt er jeg uendelig træt af det, som jeg synes er udtryk på sådan en smålighedskultur, ikke? hvor alting skal gøres op, og der er sandelig ikke nogen, der må få mere end andre osv. I stedet for, som jeg også skrev, at jeg mener, det er en anerkendelse af det levende demokrati, altså politikere, de, og så i øvrigt skal man have været 4 perioder i Folketinget minimum, ikke? Altså 4 år, lad os gå ud fra, de var så længe, ikke? Altså dedikerede og længe siddende politikere, som efter et langt politisk liv, vil jeg vædde på, eller det ved jeg, ofte bliver inviteret ud til at holde oplæg, foredrag, som regel, formodentlig uden at få noget særligt for det, hvis de overhovedet får noget for det. Og så nu bliver jeg så belært om, at de så også skal betale skat af det her frynsegode. Ikke? Det vil sige, at de tager ud og holder et gratis oplæg i Aalborg, bruger en dag eller mere på det, får ikke noget for det, kommer hjem klokken 11:30 om aftenen, og derefter skal de så sætte sig ned ved computeren og indberette den her rejse til skat. Det synes jeg simpelthen er så dumt og småligt. Altså, det må jeg sige. Ja, og Morten, det kommer faktisk også bag på mig, hvor mange forskellige holdninger, der kan være til det her emne. Ja. Og det vækker også følelser, både hos dig, kan høre, men også hos en anden lytter. Jeg læser lige en af de lidt grovere sms'er højt. Ja, vi får ikke en skid på gulvet, men jeg betaler 4.000 kroner om måneden for at komme fra Horsens til Fredericia. Det tager 3 timer om dagen. Det er ikke ok. Det er deres pension heller ikke. Altså, politikernes pension, det er usmageligt. Og Julius skriver, kan en slagter få samme pensioner eftervederlag som en politiker? Og hvad goder tror han for eksempel Københavns hjemmepleje har? Han lever jo i en anden verden. Jesus, skriver Carsten. Der er bare mange holdninger til det emne, og jeg er glad for, at du vil dele din, Morten. Ja, jamen tak, fordi jeg fik lov til det. En rigtig god dag. Og tak for indsatsen, Helge, hvis du lytter med nu. Jamen, du er fortsat Helge, Adam. Ja, det er det. Du er fortsat, ja. Og du er jo ikke i Folketinget længere, og det er derfor, du har det her frikort. Jeg blev sørme heller ikke udnævnt til forsvarsminister. Jeg havde regnet med, at Frederiksen ringede til en erfaren soldat, men det gjorde hun ikke. Nej, du er fra de konservative, skulle hun have ringet til dig? Det kunne da godt, hvis de skulle bruge en dygtig mand på folken. Nu fik de sådan en dygtig kvinde, så det er også ok. Ja, så ved hun da i hvert fald det, hvis hun lytter med. Helge Adam Møller, jeg skal lige høre her til sidst. Nu fandt vi ud af, at du har gjort det her, ja, vel 20 gange eller sådan noget, kørt gratis på første klasse. Det er jo ikke meget. Det er ikke, fordi du har sådan udnyttet det her frikort på nogen måde. Men altså, har du tænkt dig at betale skat for de 20 ture, du har kørt trods alt? Jeg tror ikke, man kan betale skat for alle 20 ture, fordi der er noget med det, den slags ting, jeg bliver forældet efter et eller andet antal år. Men jeg ved det ikke, men nu vil jeg spørge det lokale skattevæsen, hvordan og hvorledes. Men, og jeg har jo heller ikke fået regnskab. Jeg kan kun huske de 2 sidste ture, og det var til Aalborg, og det var til København inden for det sidste år. Helge Adam Møller, tak fordi du var med, og god dag til dig. Lige måde, tak. Altså medlem af Folketinget fra 1984 til 2011 for Det Konservative Folkeparti, og i dag medlem af byrådet i Næstved. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. En madbod på Roskilde Festival, som hedder Frikadiller, har altså fået at vide af højeste myndighed på festivalen, at den skal ændre sit navn. Og derfor så hedder boden i år Frikadiller. Og det er spejdergruppen Vigge, der kører den her bod på 37. år. Og ifølge dem, så er de altså blevet bedt om at ændre navnet, fordi det var seksuelt ladet, det skriver TV2. Og reporter her på kanalen, Anton Ringdal, han ringede til Roskilde Festivals talskvinde, hun hedder Christina Bilde, for at spørge, hvorfor denne her madbod ikke længere må have diller i navnet. Hvorfor må den ikke hedde frikadiller, og hvorfor sker det lige i år? Vi skal tale lidt om den her frikadillebod. Ja. For lige at slå det fast, hvad er det, den ikke må hedde? Ja, altså, den har jo heddet frikadiller, og så er det blevet ændret nu til frikadiller. Hvorfor må den ikke hedde frikadiller? Altså, det er faktisk ikke, fordi den ikke må hedde frikadiller. Det er lidt blevet udlagt som om, at diller er frækt, og det er det jo ikke. Altså, det er jo i virkeligheden sådan ret harmløst. Så altså, nu siger du, at det er ikke, fordi den ikke må hedde frikadiller? Altså, det vi gerne ville var at kigge på navnet og på konceptet, og så tænke på, og så tage en dialog med boden om, er det rigtigt at fortsætte med det? Så hvis boden holder fast i, de synes, det er meget sjovt med det her frikadiller, så er det også fint nok, eller hvad? Så tager vi en dialog om det. Så er det noget, vi taler om. Og så skal en bod jo selvfølgelig også fortælle, hvorfor det er en smadret god idé, at de bliver ved med at holde det, og hvorfor det er det koncept, der bare fungerer for dem. Og hvad er det ved navnet her? Altså, hvorfor er det, at I skal overveje, om de skal ændre navn? Det er måske mere den der helt almindelige overvejelse, som er, når man går og kigger på sit udtryk og sit samlede billede, at der er noget her, som vi lige vækker en ekstra tanke i forhold til, er det, som jeg sagde, blevet sådan lidt tøhøragtigt? Så det er fordi, det er for tøhøagtigt måske? Det var i hvert fald en overvejelse, om det er det. Hvad er ligesom det værste, der kan ske ved, den hedder frikadiller? Og det værste, der kunne ske, det var, og det tænker jeg i virkeligheden, at det helt modsatte, der er sket nu, det var jo, hvis der var nogen, der slet ikke ville købe maden der. Og sådan skal det jo ikke være. Og sådan er det jo heller ikke. Jeg tror tværtimod, kunne jeg da næsten forestille mig, at de har fået endnu mere opmærksomhed nu. Ja, så det er jo ikke en særlig negativ effekt, kan man sige. Det er jo ikke en dårlig ting. Hvad kunne ellers så ligesom være det værste, der kan ske ved den her frikadiller? Jamen det værste er ikke det enkelte bod. Det der man, vi kigger på, det er jo det samlede. Men nu er det jo en bestemt bod, vi taler om helt konkret. Der er det jo frikadiller her, der nu måske skal skifte navn. Det værste, der ville ske ved at den hedder frikadiller, det var, at hvis det blev en bod, der var låst fast i sit koncept. Og hvad vil der så ske, hvis den bliver låst fast i sit koncept? Jamen hvis den bliver låst fast i sit koncept, så hænger det jo ikke sammen med, at vi er en festival, der gerne vil udvikle os. Og at vi gerne vil udvikle dem, vi arbejder sammen med. De vil jo gerne beholde navnet frikadiller, så det er jo ikke noget med, at det er skadeligt for dem at blive låst i konceptet, eller noget med, man går ud fra. Nej, og det er fuldstændig rigtigt, at det er ikke noget, der er skadeligt for dem endnu, og det er også derfor, det er en dialog, vi tager med dem, og sådan gør vi med alle vores boder. Det kan I jo så tale om, og så kan boden jo sige, at dem vil stadig gerne hedde frikadiller. Det synes den egentlig er et meget sjovt navn, dem der har den. Og så tager vi den derfra. Værre er det altså faktisk ikke. Så det vil de nok godt kunne få lov til? Det tager vi derfra, når vi går i gang med den dialog, der skulle have været. Men altså, hvis det er noget, I ikke vil bestemme, så kan de vel godt få lov til det, hvis de gerne vil beholde navnet? Men det kunne jo også være, at man sammen kunne finde på noget, der var helt et tredje, som var endnu bedre. Det kan jo godt være. Man skal udelukke. Det skal man bestemt have åbent, men lad os nu sige, at man ikke kunne, at de gerne vil beholde navnet. Kunne de så få lov til det? Jamen, så tager vi en snak om det. Hvad hvis I ikke ser nogen grund til at have diller, men boden ser masser af grund og gerne vil beholde det? Men vi vil aldrig stille stejl mod stejl på den måde. Okay, så det kan de godt få lov til, hvis de gerne vil beholde det? Vi tager samtalen, og så tager vi den derfra. Ja, okay. Det vil du ikke svare på, om de kan? Det vil jeg faktisk ikke svare på, for jeg vil gerne have, at den dialog kan starte så åben, som den burde være startet. Altså handler det ikke bare om, at de skriver diller, og det er måske ikke et ord, I bryder jer om? Nej, det handler faktisk overhovedet ikke om, at vi ikke bryder os om ordet dealer. Så det handler slet ikke om dealer? Det kunne lige så godt være bolognese-boden? Eller... Men hvad hedder det? Handler måske mere om den tone, der ligger omkring det, og om det er det rigtige udtryk. Men hvordan er tonen omkring dealer? Det er jo den der med, at det for os bliver en lille smule mere som tøhø-agtigt. Så det handler om det er god humor eller tøhø-humor, eller hvad? Måske, ja, og om det for os i et samlet billede bliver... Både til humoren, der hvor der skal være plads til den, og den en helt anden type humor et andet sted, der skal altså være plads til det hele. Så det handler simpelthen om, at det er for tøhøagtigt? Det vi synes, det måske var en anelse for tøhøagtigt, og derfor en anledning til at tale med dem. Hvad betyder tøhøagtigt? Ja, det ved jeg ikke. Du kan også bruge et ord som onkel morfar, måske. Altså, er det sådan en vending, gamle mennesker bruger? Vi har jo en gennemsnitsalder på 24. Så hvis en bod har et navn, som er noget, som gamle mennesker måske bruger i sjov, så kunne I godt finde på at gå ind og sige, skal vi ikke kalde det noget andet? Uanset om det er seksuelt eller andet. Ej, det vi skal, det er hele tiden at holde fast i, at vi har et ung publikum, og vi er en ung festival, og det skal vi afspejle. Og det kan sagtens være, at der også godt der kan være plads til tøhø-humor i det. Ja, men det vil jo så måske stoppe nu med frikadiller her. Det må vi se, hvad det ender med. Nu skal vi i hvert fald tage den snak om, som den burde være taget. Ja, her var det altså Christina Bilde. Hun er jo talskvinde for Roskilde Festival, og hun blev interviewet af Anton Ringdal. Og det er jo bare noget, der får jer til tasterne, det her med frikadiller. Johannes skriver ind, hvorfor må en bod ikke hedde frikadiller, når der stadig er nøgenløb? Hvis vi endelig skal tale om krænkelse, er det da værre at se på en rigtig diller, end en bod, der hedder diller. Og så Rasmus synes bare, at de skulle ændre navnet til fuckdiller. Nej, fuckadiller. jeg ved ikke, hvad joken er. Det er der noget, jeg misser der. Og jo, undskyld, Bjarne skriver, deller, det er jo også fat-shaming. Hilsen Bjarne fra Hillerød. Der er jo bare ikke noget som altså, journalistik om Roskilde Festival, fordi at enten så er det sådan nogle journalister som mig, der sidder her og prøver at dække det på afstand, eller så er der jo også de journalister, som rent faktisk er på Roskilde Festival. Og jeg vil bare sige, jeg synes BT tager prisen i år for den bedste dækning af Roskilde Festival. I går der havde vi jo historien om August, der ikke havde fået én, men heller ikke to eller tre, men fire knald på Roskilde Festival på kun 3 dage. Og der var 3 BT-journalister bag artiklen. De havde endda været inde i hans telt, og de havde set en hvid klat på lanet. Og de skrev altså en lang artikel, der blev trykt i papiravisen. Og så kom den opdatering senere på dagen, hvor at de altså skrev, at efter de havde bragt historien, så havde August der kontaktet BT og sagt, at det bare var for sjov. Han havde sagt det der med, at han havde været sammen med 4 kvinder. Og så måtte de jo bringe den opdatering. Men det stod altså i avisen hele dagen i går. Nå, men lad os lige tage en anden historie fra BT. Den hedder Kogt vand fragtet til pladsen af far. Er 17-årige Clara det største curlingbarn på Roskilde Festival? Og underrubrikken lyder: For mange er Roskilde Festival lige med beskidt tøj, halsløje, rugbrødsmad og en tom konto, fordi alle sparepengene er brugt på øl. Men sådan er det ikke for 17-årige Clara Frederiksen, der af sine veninder bliver beskrevet som Roskilde Festivals største kølingbarn. Mine forældre har betalt for alt. Jeg tror ikke, jeg har betalt for noget selv. Måske shampoo og balsam. Teltet har de betalt. Al maden har min mor bestilt på nettet. Alkohol har de betalt, og de har givet mig penge. Jeg tror, jeg har fået 1.500 kroner. Men det stopper ikke her, fortsætter journalisten. Clara har nemlig også fået fragtet isterninger, rent tøj, mad og kogt vand til sine færdigretter af forældrene. Forleden kørte hendes far fra sit hjem i Ballerup til Roskilde med en termokande med kogt vand, så Clara kunne bruge det til sin mad. Altså, når jeg læser det her, så tænker jeg bare, har de talt med forældrene? Jeg skimmer ned igennem artiklen. Jeg kan ikke se det. Jo, der står her. Roskilde har Clara fået betalt, og således slipper hun for at betale den selv. Jeg er rigtig forkælet, men det er godt for mine veninder, for de får også lidt. Nu du er på Roskilde alene, er det så ikke på tide, at du klarer dig selv, spørger journalisten. Det tænker jeg også selv, men mine forældre vil ikke rigtig give slip på det. De vil godt støtte mig og sørge for, at jeg er okay og i live og ikke sulter, siger Clara Frederiksen og understreger, at hun fremover vil klare sig selv i højere grad. Vil du sige, at du næste år selv vil betale for din billet? Nu får vi at se. Jeg håber da, at de stadig vil betale bare lidt. Og så har de talt med Claras mor. Hun hedder Camilla Dahl, og hun ved godt, at hun er lidt af en kølingmor. Jeg ved godt, at jeg godt er klar over, at et eller andet sted er lidt kølingagtigt, men når man efterlader sit barn for første gang på en festival, så er man nok lidt overbeskyttende, udbryder Carla Dahl i et grin. Jeg ved godt, det er lidt fjollet, og hun arbejder altså til daglig som bladchef. Så det tyder på, at artiklen er bekræftet. Det er rigtigt, at Clara på 17 år får bragt kogt vand og isterninger til Roskilde Festival. En sort stemme i en hvid verden. Jeg kom til Danmark en kold decemberdag. Vi lander i Kastrup Lufthavn, og der er hvidt over det hele. Mary Consolata Namagambe er født i Afrika, men er opvokset i Danmark. Jeg havde set hvide mennesker i min landsby i Uganda, havde vi fået besøg, men jeg kom ikke tæt på dem. Jeg observerede dem bare, og der troede jeg faktisk, at alle hvide mennesker havde et sprog. Hver dag mødes Mary med gamle, hvide mænd for at tale om det sorte og det hvide og alle nuancerne midt imellem. Jeg er den her brune stemme, som ofte bare har observeret andre snakke om mig eller snakke om emner, der omhandler mig. Men lige pludselig så sidder jeg i bordet. Mary og de gamle, hvide mænd. Hver dag kl. 11. Her på Radio 24/7. Mary og de gamle hvide mænd er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. Her i juli måned, hvor at der ikke sker så meget i det politiske landskab i Danmark, så er der jo god tid til at kigge lidt på udlandet. Og derfor så ringer vi hver dag til en dansker, der er rejst til et andet land, og så simpelthen aldrig er kommet hjem igen.

Vi har jo ikke valgt at omtale den i dag i morgenprogrammet, men det siger lidt om, den her debat, der har været på, om udrejsecentret på Sjælsmark, at så lille en ting, altså hvor de må spise deres kafeteriemad, ja, det bliver nærmest en, altså det bliver nærmest den største nyhed i går, rent politisk. Jeg ved ikke, om det er noget, I skal tale om. Jeg besøger dit program her kl. 10.05. Jo, det kan man næsten sige. Ja. Jeg vil måske fortsætte hellere med hende, som bærer knækbrød og sælger det i Perth. Det er jo helt vildt. Og du har det program, der hedder Søforklaringer, hele juli måned kl. 10.05. Ja, og hvad skal I tale om? Jamen det, vi skal forsøge i dag, det er lige præcis at gøre som hende, der bærer knækbrød i Perth. Og prøve at sige, at der er så mange ting, danskerne er gode til, og der var så mange ting, vi engang var kendte for. New York for eksempel hedder kun New York, fordi vikingerne kom derover. York, det betyder landsby på vikingesprog. Så det er en ny landsby, det er os, der har gjort det. Når folk bruger et Bluetooth, så er det opkaldt fra Harald Blåtand. Vi kan tusindvis af ting i Danmark, og engang var vi rigtig, rigtig stolte af det. Og vi var stolte af vores rummelighed, og vi var stolte af alle mulige ting. Det hænger i øvrigt sammen med broccolien, ikke? Så hvordan er det, vi som folk igen genfinder den der, vi er faktisk store nok til at have en betydning? I stedet for at gå og pakke os ind i vores, hvor har vi dog rigtig mange problemer, og hvad har vi alt muligt? Vi har faktisk rigtig meget, vi er gode til, og det skal vi prøve at få ud. Og hvis der er noget, du skal brande, sådan en specifik ting, som vi er gode til, og du kommer til at bruge tid på i dit program, hvad skulle det så være? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes egentlig ikke, der er én ting, men skulle der være noget, så kan man sige, at vores samfund er blevet sådan et, som taler primært om eksport og viden og alt muligt andet. Men engang var vi jo faktisk bare kendt for hygge. Og det er som om, at det ikke er nok. Det er ikke en stor værdi åbenbart, men det er jo et kæmpe eksporteventyr. Alle vil have hygge i dag i en stresset verden. Jeg kan lige nå at fortælle en hemmelighed. Jeg er faktisk, altså i mange tilfælde, ret stor tilhænger af janteloven. Mm. Og den kunne man også godt rebrande lidt, synes jeg. Det kunne man faktisk. Det kunne være, at jeg skulle ringe ind til programmet. Man kan ringe ind på 20 24 7 24 7. Ring ind og tal med Jeppe Sø. Det er 10.05. Nu er der nyheder.